भक्त वत्सल प्रभु दीन दया, भक्त वत्सल प्रभु दीन दया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम रामचंद्र भगवान की। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री गिरिराज धरण की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री कामधेनु गोमाता की। श्री रेवा तुलसी वत्सा की। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री पतमेड़ा गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। सब संतन की जय। कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्री नृसिंह जयंती महामहोत्सव की जय। परम भागवत महाभागवत श्री प्रह्लाद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली ब्रजमंडल के आदि वृंदावन श्री कामबन के क्षेत्र में अवस्थित श्री प्रतिज्ञा वन में ब्रज कामद सुरभि वन में श्री जड़खोर गोधाम के श्री कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी तीर्थमयी पूज्या श्री कामधेनु गोमाता एवं उसके पवित्र वंश की सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। विनय पत्रिका के क्रम में इस समय कब हूं कहो यही रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, ये पद की चर्चा हम कर रहे हैं और इस पद की चर्चा कर रहे हैं। और आज परम संत परम भागवत महाभागवत श्री प्रह्लाद जी का भी स्मरण करना अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है। उसके दो हेतु हैं, एक तो ये हेतु है कि संत का स्वभाव कैसा होता है, संत की रहनी कैसी होती है, संत के विचार कैसे होते हैं, संत की निष्ठा कैसी होती है, संत की दृष्टि कैसी होती है, इन सबको भली भांति समझने के लिए हमें प्रह्लाद जी का स्मरण करना ही होगा। प्रह्लाद जी सामान्य महापुरुष नहीं है। आज तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है, श्री नृसिंह जयंती है, माधव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को खम्भ फाड़ कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए और प्रदोष वेला में उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रह्लाद जी की रक्षा की। चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। आज नृसिंह जयंती है, नृसिंह चतुर्दशी है, सभी वैष्णव आज की तिथि पर व्रत करते हैं, सभी एकादशियां वामन द्वादशी नृसिंह चतुर्दशी इनके व्रत श्री रामनवमी जन्माष्टमी जानकी नवमी राधाष्टमी इनके व्रत करने ही चाहिए, ऐसी वैष्णवों की परंपरा है। हमारे पूर्वाचार्य जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने इन व्रतों को करने की प्रत्येक अपने परंपरागत वैष्णवों को इन व्रतों को करने की आज्ञा दी। तो आज हम लोगों ने व्रत किया है नृसिंह चतुर्दशी का और आज नृसिंह भगवान का अभिषेक भी होगा, तुलसी पुष्प से उनका सहस्रार्चन भी होगा। ब्रह्मा देवताओं ने जो स्तुति की है उसका भी पाठ होगा और श्री प्रह्लाद जी ने जो स्तुति की है उसका भी पाठ होगा। तो आज प्रह्लाद जी का स्मरण बहुत जरूरी है। द्वादश महाभागवतों में एक महाभागवत है प्रह्लाद जी, स्वयंभूर नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्वयम्। ये जो 12 महाभागवत हैं, इन 12 महाभागवतों में एक महाभागवत श्री प्रह्लाद जी महाराज। और परम भागवतों में भी इनकी गणना है। परम भागवतों में तो ये पहले हैं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। परम भागवतों में प्रथम प्रह्लाद जी और अंतिम विभीषण जी, कैसा बढ़िया संपुट है। एक दैत्य कुलभूषण और एक निश्चर कुलभूषण, एक दैत्य कुलभूषण तो दूसरे निश्चर कुलभूषण। ऐसा अद्भुत चरित्र है। प्रह्लाद जी को भगवान ने अपनी विभूति कहा। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं। इसका मतलब है प्रह्लाद जी साक्षात भगवान। संतत्व को परिभाषित करने का विचार भगवान का हुआ। संत की परिभाषा लोग समझें, संत की परिभाषा लोग जानें, संत कहते किसको हैं, तो इस संत की परिभाषा को प्रस्तुत करने के लिए दूसरा कोई उपयुक्त समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा कि मुझे स्वयं ही अवतार लेकर संतत्व को परिभाषित करना पड़ेगा। साधुता को परिभाषित करने के लिए स्वयं भगवान ही प्रह्लाद जी के रूप में आए, समझा रहे हैं संत कहते किसको है। देखिए, जीव जगत का परम कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेना चाहते हैं। अवतार का कोई न कोई कारण तो होना चाहिए कि नहीं। बक्सर वाले महाराज जी की एक रचना है, बड़ी प्यारी, एक पंक्ति। जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, जगदीश जग के, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, बहाना अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, कोई खोजते बहाना, बहाना खोजते हैं। योग माया को बुलाया, हमारे चरण कमल की दिव्य सुगंध को लेकर सद्यह ब्रह्मलोक में उपस्थित हो जाओ। जहां मेरे आत्म स्वरूप सनकादिक भगवान बैठकर ध्यान कर रहे हैं, योग माया ने, जो आज्ञा कहकर तत्काल वैसी व्यवस्था बना दी, भगवान के चरण कमल की दिव्य मकरंद सुगंध को लेकर जैसी योग माया वहां पहुंची और उनके नाशारंध्र के निकट वह सुगंधि जब दिव्य गई तो भगवान के ध्यान में तो वे डूबे हुए ही थे, भगवान के चरण कमलों की सुगंध से खूब खूब परिचित थे। अरे यह वैकुंठनाथ के श्री युगल चरण कमल की दिव्य सुगंध कैसे आई? व्याकुल होकर नेत्र खोले, कहीं वैकुंठनाथ उपस्थित तो नहीं है? देखा तो वैकुंठनाथ प्रत्यक्ष तो वहां उपस्थित नहीं थे, पर उनके चरण कमल मकरंद की सुगंध का आघ्राण करके समझ गए ठाकुर जी ने निमंत्रण भेजा है। अपनी चरणों की सुगंध भेजकर मानो निमंत्रण दिया है वैकुंठ में बुलावे का, चलो। ठाकुर जी ने बुलाया, बुलावा आ गया, चलो, और चल पड़े। जाहे लगन लगी घन श्याम की, धरत है पग परत है कितहु, सुधि नहीं तन छाया घाम की। जाहे लगन लगी घन श्याम की, विह्वल होकर के चल रहे हैं, होश नहीं अपने आप पर। एक एक पल युग के समान, सौ सौ युग के समान बीत रहा है। कितने जल्दी पहुंचे भगवान के निकट, प्रेमिया प्रेमियों का चित्त कितना विकल होता है दर्शन के लिए, यह तो प्रेमी ही अनुभव कर सकते हैं, सामान्य लोग अनुभव नहीं कर सकते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, नारद जी श्वेत द्वीप में दर्शन करने गए, वहां के ठाकुर जी का भगवान ले गए थे कि चलो दिखाएं, प्रेमी कहते किसको, देख लो नारद जी एक बार। तो वहां के ठाकुर जी के मंदिर की आरती का समय हुआ, आरती होने लगी, कुछ प्रेमी ऐसे थे कि उनको आने में विलंब हो गया, और विलंब हुआ तो पर्दा आ गया, आरती हो गई, आरती के बाद पर्दा आ गया, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पर्दा आ गया भगवान का दर्शन नहीं होगा, तो वे इतने विकल हुए कि उन सबके प्राण निकल गए, हाँ, मर गए सब, निष्प्राण होकर गिर गए। एक दो व्यक्ति नहीं, सैकड़ों लोग जो पीछे रह गए थे, दर्शन नहीं हुआ, वो निष्प्राण हो गए। नारी जी तो हक्के बक्के रह गए, बोले ये क्या हुआ, मर गए तो सब? बोले हम तो मर गए। देख, बोले देखो शायद सांस वांस चल रही हो, जैसे आराम गए, अब क्या होगा, अब इनका संस्कार हो? लेकिन संस्कार नहीं होगा, ये जब अगली झांकी खुलेगी, घड़ी घंट बजेगा, तो जैसे ही पर्दा खुलेगा कि इनके शरीर में प्राण आ जाएंगे और फिर से ये दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। श्री नारायण बदन निरंतर ताही देखे, पलक परे जो बीच कोटि जम जातन लेखे। एक पलक का विक्षेप होता है, लगता है करोड़ों करोड़ों यम यातना मिल गई, ये होते हैं प्रेमी। दर्शन की कैसी विकलता होती है, इसको तो कोई प्रेमी जाने। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकी हो इन नैनन अब जाए। भक्तों के मनोरथ, भक्तों के दर्शन की व्याकुलता। शनकादि बहुत विकल हैं और अति कौत की जनार्दन कोई खोजते बहाना। शनकादिकों को न्योता देकर बुला भी लिया और अपने पार्षद जय विजय को कह दिया कि मेरी बिना आज्ञा के कोई प्रवेश ना करे, जाओ द्वार पर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। आज तक कभी शनकादिक भगवान को रोक टोक हुई नहीं, इसलिए उन्होंने पूछना आवश्यक नहीं समझा, उसी सीधे गुस्से चले जाने लगे। जय विजय ने छड़ी दिखाकर, छड़ी लगा करके रास्ता रोक दिया। महाराज हमसे पूछ तो लेते, हम यहां किस लिए खड़े हैं। श्राप दे दिए 3 जन्म तक। और जब श्राप दे दिया तो श्राप के बाद जय विजय को बहुत पीड़ा हुई। जय विजय को पीड़ा इस बात की थी कि हमने अनुचित कार्य किया, हमें द्वारपाल बनाया गया था तो हमें चरणों में प्रणाम करना चाहिए था, भगवान ने कहा ही था तो हम में से एक कम से कम दौड़ के चला जाता, भगवान से पूछ के आता। तब कहा हमने निश्चित ही उनकी अवज्ञा की और ये दंड तो हमें मिलना ही चाहिए था। हाय हाय, भगवान की सेवा से हम वंचित हो गए। बड़ी पीड़ा उनको हो रही थी, सनकादिकों को भी पीड़ा हो रही थी। हमने तो अब तक कभी क्रोध किया नहीं, कैसे क्रोध आ गया। अरे ये तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के सेवकों का हमें आदर करना चाहिए था, भगवान के सेवकों को हमने दंड दिया, इनका अपराध क्या था। उनको तो जो आज्ञा मिली उन्होंने पालन किया, तो ये निरपराध से हमने दंड देकर अच्छा नहीं किया, ये हमारा कार्य संत स्वरूप के अनुरूप कार्य नहीं हुआ। वे भी दुखी थे। शनकादिक भगवान और जय विजय दोनों के दुख को दूर करने के लिए भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठ द्वार पर ही उपस्थित हो गए लक्ष्मी जी के सहित। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने शनकादिकों को प्रणाम किया, शनकादिकों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कहा यस्यामृतामलयश श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदा स्वपचाद्विकुंठ सोहं भवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति सिंध्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्ति। हे शनकादिक भगवन, मेरे निर्मल चरित्र सुधा सरिता में कोई अवगाहन कर ले, गोता लगा ले, कौन आचांडाल पर्यंत मेरे चरतामृत सुधा सरिता में गोता लगा ले तो इतने समय तक गोता लगाएगा तब पवित्र होगा, ऐसा नहीं है। सद्यः पुनाति, गोता लगाते ही पवित्र हो जाता है। हमारे यश की, हमारे चरित्र की ऐसी विलक्षण महिमा, इसका प्रचार प्रसार किसने किया है? इस महिमा को स्थापित किसने किया? हमारी इस महिमा को स्थापित करने वाले आप संत ही हैं। संतों ने तो महाराज जी विचित्र विचित्र बात कह दी। अटपटी बाणी होती महात्माओं को, संत राम के बाप हैं, बाप क्यों है भाई? बाप प्रकट करता है ना, संत प्रकट करते हैं ठाकुर जी को, संतों की पुकार सुनकर प्रकट होते हैं। संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत, विचित्र बात है, बाप भी हैं और बेटे भी हैं। संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। निपूत जानते हैं ना, पुत्रहीन। संतों की विलक्षण महिमा है। हमारी इस महिमा को स्थापित करने वाले आपके जैसे संत हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, इसलिए इनके विरुद्ध व्यवहार मेरी भुजा करे ना तो मैं अपनी भुजा को भी काट कर अलग कर दूंगा। छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, आपके प्रतिकूल व्यवहार करने वाली मेरी भुजा को भी मैं काट डालूंगा। और पार्षद भुजा ही थे, भगवान ने अलग कर दिया उनको। पर भगवान ने एक बात है, सेवकों का किया गया अपराध स्वामी का होता है, इसलिए सेवकों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्यों सेवकों का अपराध स्वामी को लगेगा। सेवक बहुत अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा किसकी होगी? स्वामी। और सेवक कोई बुरा काम करेंगे तो प्रशंसा बुराई किसकी होगी? स्वामी की ही बुराई होगी। तो ऐसा कोई व्यवहार हमारे द्वारा न हो जाए जिससे हमारे पूज्य जनों की निंदा हो जाए। तो इन सेवकों ने अमर्यादित व्यवहार किया और सेवकों का किया स्वामी भोगता है, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, ये मेरे पार्षद हैं, इनका अपराध क्षमा कीजिए। आपकी वाणी तो झूठी नहीं होगी, तीन बार इन्हें असुरी कुल में जन्म लेना ही, असुरी योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। आपकी वाणी तो झूठी नहीं होगी, पर इन्होंने दुर्व्यवहार किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूं, इनकी ओर से क्षमा याचना कर रहा हूं, क्योंकि ये पार्षद मेरे हैं। सनकादिकों ने सोचा, बड़े चतुर हैं भाई ठाकुर जी, इनको अपराधी भी बता रहे हैं और इनको ये मेरे हैं ये भी बार बार बोल रहे हैं, हमको मेरा नहीं बोल रहे हैं, हमारी खाड़ी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपका विरोध मेरी भुजा करे तो भुजा काट, ये सब कह रहे हैं, लेकिन हमको एक बार भी धोखे से मेरा नहीं कहा। इसका मतलब अभी हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि ठाकुर जी हमें मेरा कहें। फिर मैंने इन्हें दंड दिया है तो मुझे भी इनके उद्धार का प्रयास करना चाहिए। और ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान हमें अपना कहें। ये सनकादिक भगवान ही सम्मिलित भाव से प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए। सनकादिकों के अवतार हैं प्रहलाद जी, और सनकादिक भगवान 24 अवतारों में प्रथम अवतार है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए, चिंतन किया मन से और भगवान चार रूपों में प्रकट हो गए, श्री शनक सनंदन सनातन सनत कुमार। देखो बहुत ध्यान देने की बात है, सृष्टि का पहला अवतार ब्राह्मण रूप में, सनकादिक ब्राह्मण है। सृष्टि का पहला अवतार ब्रह्मचारी रूप में, सृष्टि के पहले ब्रह्मचारी हैं। सृष्टि का पहला अवतार सनकादिक भगवान, और वे विरक्त परंपरा के परमाचार्य हैं। वहीं से सन्यास परंपरा आरंभ हुई है सनकादिक भगवान से। इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण भगवत स्वरूप है, ब्रह्मचारी भगवत स्वरूप है, चतुर्थाश्रमी सन्यासी भगवत स्वरूप है। एक स्वरूप में नहीं, भगवान चार रूपों में प्रकट हुए और मानवाकार में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में नहीं, द्विभुज रूप में। मानो यह बताने के लिए कि मानव शरीर बंधने के लिए नहीं, मानव शरीर छूटने के लिए मिला है, और मानव के शरीर का प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं है, मानव के शरीर का प्रयोजन निवृत्ति है, संसार से छूटना। अब सीधे सीधे कोई निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सकता है, तो प्रवृत्ति को थोड़ा करके, संसार के भोगों का अनुभव करके, फिर उनसे विरक्त होकर, निराश होकर, उनकी कटुता का अनुभव करके, और फिर संसार छोड़े। एक सीधे है ब्रह्मचर्य देव प्रभुजेत, एक आश्रमात आश्रमम गच्छेत। पर वेदों में जो प्रवृत्ति का उपदेश है, उसका प्रयोजन भी प्रवृत्ति में न होकर निवृत्ति में, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जेही पर लोक संवारा, पाए न जेही पर लोक संवारा। ये इसीलिए मिला है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाए विषय मन देही, नर्तन पाए पलटी सुधाते सठ बिसले, सुधाते सठ बिसले, पलटी सुधाते सठ बिसले, पलटी सुधास ये समझाने के लिए भगवान के प्रथम अवतार सनकादिक अवतार। तो वे सनकादिक साक्षात भगवान हैं और वो प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किस लिए? संतत्व को परिभाषित करने के लिए, साधुता समझाने के लिए, साधु स्वभाव कैसा होता है। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहुंगो। संत स्वभाव को समझाने के लिए भगवान का यह अवतार। लक्ष्मी जी ने कहा कठोरता तो हम देखना चाहती थी आपकी, और बिचारों को सजा भोगनी पड़ी पार्षदों को, एक बार इनके उद्धार में मैं ही कारण बनूंगी। एक बार प्रहलाद जी कारण बन गए सनकादिक भवन प्रहलाद जी के रूप में, एक बार भगवती वैकुंठेश्वरी महालक्ष्मी भगवती जगत जननी जानकी जी के रूप में कारण बन गई रावण कुंभकर्ण के उद्धार का। भगवान ने कहा इच्छा तो हमारी अवतार लेने की थी, और नाटक हमने ही रचा, शाप हमने ही दिलवाया, तो ठेका तो हमारा ही हुआ ना इनके उद्धार का। जय विजय तुम रो मत, तुम्हें शाप मेरी इच्छा से मिला, नहीं तो इनको क्रोध तो कभी आता नहीं, इन्होंने थोड़ी क्रोध किया, ये तो मैं ही इनके जिह्वा पर बैठकर बोला। नाटक में दो चीज होती है, एक नायक और एक खलनायक। एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। नायक को स्थापित करने में, उसकी महिमा बढ़ाने में, उसकी गरिमा बढ़ाने में मुख्य भूमिका खलनायक की ही होती है। खलनायक न हो तो नायक का नायकत्व ही बेकार चला जाएगा। तो भगवान को स्थापित करने के लिए तुम्हें खलनायक की भूमिका निभानी पड़ेगी, और फिर हमसे कौन टकरा सकता है? लोग तो ऐसे कहते जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, सब झूठ बोलते हैं। पर ये भगवान के लिए सच्ची, भगवान से कौन टकराएगा? इसलिए तुम हमारे आत्मस्वरूप ही हो, लड़ो हमसे खूब जोरदारी से। भगवान ने कहा ठीक है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे तीन जन्म होंगे और हम तुम्हें हृदय से लगाने के लिए चार बार धरती पर आएंगे। जय विजय के तो तीन जन्म हुए। पहला जन्म हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण रामावतार में, तीसरा जन्म कृष्णावतार में शिशुपाल दंत वक्त्र। ये तीसरा जन्म है शिशुपाल दंत वक्त्र के रूप में। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वारहावतार, एक हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए नृसिंहावतार, दो रावण कुंभकर्ण वध के लिए रामावतार, तीन शिशुपाल दंतवक्त्र के वध के लिए कृष्णावतार, चार। तो इनके तो तीन जन्म हुए, भगवान के चार अवतार हो गए। मानो भगवान कहते मेरी इच्छा से धरती पर जाओगे तो तुम तीन बार जाओगे तो हम चार बार आएंगे। हम अपने भक्तों के कल्याण में उद्धार में कभी पीछे रहते नहीं है। जय विजय अब तक रो रहे थे, अब तो इतने प्रसन्न हो गए, बोले आपकी इच्छा है कि हम असुर बने? बोले हाँ हमारी इच्छा है बस। बोले तब तो हमको ऐसी प्रसन्नता हो रही है जैसे किसी प्यासे को एक बूंद पानी मुश्किल हो और उसको अमृत जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहां भेजो किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी राक्षस के देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो को कहते हैं पूर्ण समर्पण। सद्गुरु संग नामक जो पुस्तक है, पढ़िए आपने नहीं पढ़ी, सद्गुरु संग नामक जो पुस्तक है ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी के एक अनन्य शिष्य साधक श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, तो आदर पूर्वक मस्तक की ओर कुछ ग्रंथ रखे ही रहने चाहिए। यही तो हम लोगों की पूंजी है और है क्या। संत चरित्र पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत लाभ होता है। सदगुरु संग पढ़ने योग्य। हमने तो मंगा करके कुछ साधकों को पढ़ने को दी थी, पहले 5 खंड में थी, अब 1 खंड उसका आ गया, 1 में ही पूरा आ गया। आखिरी का तो कुछ भाग जल्दी जल्दी का है, लेकिन शुरुआत का तो बहुत सा भाग बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत। तो उसमें एक घटना आई है, ये हम किस लिए कह रहे हैं, पूर्ण शरणागति को के लिए बोल रहे हैं। पूर्ण शरणागति, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही वहीं जाएंगे। अपना कोई आग्रह नहीं, हरि गुरु संतों की वाणी से जो प्रकट हुआ उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। तो ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी कलकत्ते में थे, उन्होंने एक बार देखा कि गंगा किनारे मोची मोची होते ना जूता गांठने वाले, तो मोची कई मोची बैठे हुए हैं और उन्हीं मोचियों की लाइन में एक और बैठा हुआ है व्यक्ति। वो देखने में मोची जैसा नहीं लगता, बहुत तेजस्वी पुरुष है, ऐसे लगता है कि किसी बहुत भले घर का लड़का हो। सुंदर गौर वर्ण, युवावस्था, सामान्य वेशभूषा, लांग लगा के कांच लगा के धोती पहने, एक फटा सा कुर्ता और मोची का काम कर रहा है। बोलता नहीं किसी से, किसी ने कुछ कहा भावताव नहीं करता। तुम्हारा काम कर देंगे जूता गांठने का, और तुमको तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो दो और जा। ध्यान में आई बात कि हम इतना लेंगे नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो दे दो। तो संतों का भ्रमण भी अलग प्रकार का होता, वो देखते थे कि ये है क्या, उधर आकर्षण उनका होता था। तो उन्होंने विचार किया कि ये मोची तो नहीं है, ये है कोई दिव्यात्मा, इसका पता करना चाहिए। तो मोचियों वाली दुकान जब उठ गई एक निश्चित समय लगती, फिर धूप आ जाती, खत्म हो जाता। तो देखा उसके पीछे पीछे लगे, तो क्या देखा कि वह व्यक्ति गया और अपना मोची वाला सामान तो एक जगह रख दिया और गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते समय यज्ञोपवीत विधवत संध्योपासन किया, जप किया, बाहर निकला, साधु साई इचला लंगूटी धारण कर ली और सुंदर श्री रामानंदी ऊर्ध्वपुंड तिलक, सुंदर तिलक धारण कर लिया। अरे ये तो विरक्त महात्मा है, रामानंदी साधु हैं। और उत्सुकता बढ़ गई कि ये मोचियों की लाइन में क्यों बैठते हैं। अब वो चल पड़े गंगा जी के किनारे किनारे, ये भी पीछे पीछे चल पड़े। तो एक स्थान में पहुंचे, विशाल मठ था, मंदिर था, आश्रम था। उस आश्रम में वे महानुभाव जैसे ही पहुंचे तो वहां के लोग सब उठके खड़े हो गए, सबने उनको साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने ठाकुर जी को, गुरु जी महाराज की गद्दी को प्रणाम किया और अपने आसन पर बैठ गए। वो महंत थे स्थान के, लोगों से मिले जुले। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि हम भी आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलिए महाराज, आज्ञा करिए। बोले आपको हम कई दिनों से गंगा किनारे मोचियों की लाइन में बैठे देखते हैं। हाँ ठीक है, तो हम तो एकदम चकरा गए हैं कि आप शरीर से लगता है विप्र कुल के हैं, पढ़े लिखे विद्वान भी हैं और एक स्थान के महंत हैं, विरक्त साधु हैं, फिर ये क्या, आपको क्या आवश्यकता है मोची के काम की। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात सुन लीजिए, मेरे गुरु महाराज का ये स्थान है, वो यहाँ विराजते थे और मुझे ही उन्होंने आश्रम में सारी व्यवस्था संभालने की आज्ञा दे रखी थी। एक बार एक अतिथि आया, पंगत हो चुकी थी और मेरे गुरुजी ने कहा कि इसको भोजन कराओ। तो मैंने कहा भंडारी भैया भोजन कराओ इनको। उन्होंने कहा कि सब खत्म हो गया, तुमने खा लिया। बोले हमने भी पा लिया। तो गुरुजी ने हमको डांटते हुए कहा कि तुम साधु नहीं, तुम तो चर्मकार हो, मोची हो, मोची, तुम्हें आत्मा पर दृष्टि नहीं है, तुम्हारी तो चमड़े पर दृष्टि है। ऐसा कुछ कह दिया गुरुजी ने, मोची हो, मोची, साधु नहीं हो। उनके कहने का आशय यह था कि तुम मुखिया हो तो थोड़ी और प्रतीक्षा करते या कुछ अपने थाल में से निकाल कर रख देते, अतिथि भूखा रह गया। तो मैंने क्षमा याचना की, गुरुजी से कहा कि इसका प्रायश्चित तो बताओ। गुरुजी ने क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे विचार में यह बात आई कि गुरुजी की प्रत्येक वाणी का हमने पालन किया, अब गुरुजी के मुख से मोची निकला है, चर्मकार निकला है, तो मैं इस वाणी का पालन नहीं करूंगा तो गुरु तत्व के प्रति अपराध बन जाएगा। अभी मोची नहीं बनूंगा तो फिर मोची बन के आना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी भगवान है और भगवान की वाणी झूठी कैसे होगी। मैं इस स्थान का महंत हूं लोगों की दृष्टि में, लेकिन मैं अपने शरीर का निर्वाह मोची का काम करके जो आता उससे करता हूं। ब्राह्मण कुल का मेरा जन्म है, बचपन का साधु हूं, शास्त्रों का विद्वान हूं और ये जो कुछ है सब गुरुदेव की कृपा से है। वो तो उस पुस्तक में पढ़ने से बड़ी रोमांच हो जाता है, कैसे कैसे लोग। आपने मूछी कह दिया तो हम मूछी हो जाएंगे, क्यों? बोले इसमें भी हित है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अहम शून्य नहीं होगा तब तक न उसके भीतर ज्ञान प्रकट होगा न भक्ति प्रकट होगी। लगता है मेरे जातिगत अभिमान को, शास्त्र के ज्ञान के अभिमान को शून्य करने के लिए गुरुजी ने मुझे मूछी का काम दिया है कि तुम अहंकार छोड़कर दीनता धारण करो। गुरुजी के कोप में भी कृपा की अनुभूति। श्री वृंदावन बिहारी ये है प्रहलाद जी का चरित्र। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहुंगो कबहुं कहो याही रहनी रहूंगो। इसमें प्रहलाद जी की जो साधुता है क्या कहना। अद्भुत है प्रहलाद जी की साधुता। भागवत जी के मूल श्लोक जय जय श्री राधे। प्रहलाद जी के गुण जिसको कहते हैं साधुता, बहुत सुंदर। क्या कहें महाराज जी, प्रहलाद जी कैसे। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। श्री प्रहलाद जी महाराज ब्राह्मण्य थे, ब्राह्मणों के परम भक्त थे। क्यों? क्योंकि मोहिना सुहाए ब्रह्मकुल द्रोही, ब्राह्मण द्रोही भगवान को प्रिय नहीं है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो ब्राह्मण विरोधी है वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो कभी साधु संत नहीं हो सकता। संतत्व की पहली परिभाषा है उसे ब्राह्मण्य होना चाहिए। सेवक में स्वामी के गुण आने ही चाहिए। जब भगवान ब्राह्मण्य देव हैं तो भगवान का भक्त ब्राह्मण देव क्यों नहीं होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। शील संपन्न, भगवान शील सिंधु हैं तो भगवान के भक्त को शील संपन्न होना चाहिए। अपने बड़प्पन का विचार त्याग कर छोटे से छोटों के साथ जो अहम शून्य प्रेम पूर्ण व्यवहार है, सौहार्द पूर्ण व्यवहार है, उसी को शील गुण कहते हैं। प्रहलाद जी में शील गुण है, वो शील गुण से युक्त हैं। सत्य संधा। सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ, मनवाणी क्रिया से सत्य के उपासक हैं। भगवान सत्य नारायण है, इसलिए उनके भक्त को सत्य का उपासक होना ही चाहिए। जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय माने क्या होता है? जितेंद्रिय माने ये नहीं होता कि अपने आंख नाक कान से देखना सुनना बंद कर दे। शास्त्र नियंत्रित भोग करे, जो देखने योग्य हो उसको देखे, जो सुनने योग्य हो वो उसको सुने, जो बोलने योग्य हो उसको बोले, जो खाने योग्य हो उसको खावे, जो पीने योग्य हो उसको पिए। शास्त्र नियंत्रित जीवन जीने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। और संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा का दर्शन करने वाले, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता, यह पश्यति स पश्यति, वही वस्तुता देखता है। सबके प्रति समता का व्यवहार और सबके प्रिय और सबके हितैषी, भगवान का भक्त सबका प्रिय होता है। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी, सबके प्रिय सबके हितकारी होते हैं। और कैसे हैं प्रहलाद जी? दासवत् सन्नतार्यांघ्री, अपने से बड़ों के चरणों में ऐसे प्रणाम करते जैसे विनम्र सेवक स्वामी के चरणों में प्रणाम करते। लोग कहते हैं आप करो तो करो दंडोत, हम सबको दंडोत नहीं कर सकते, हम प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों? बोले वो प्रणाम लेने प्रणाम करने के योग्य ही नहीं है, आचरणहीन है, राक्षस है, खान पान अपवित्र है, हम क्यों उसको प्रणाम करें? पर क्या कभी प्रहलाद जी ने ऐसा सोचा? जो हिरण्यकशिपु उनको मारने का संकल्प किए बैठा है, उसके सामने जब जब प्रहलाद जी उपस्थित होते हैं, अपना मस्तक हिरण्यकशिपु के चरणों में रखकर प्रणाम करते हैं। उनको नहीं दिखता कि ये दुराचारी है, दुष्ट है, असुर है, खान पान अपवित्र है, कुछ नहीं, उनकी भगवत दृष्टि है। अब फिर ये काका हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये मामा हैं, पूज्य लोगों की एक लंबी जमात है। जो भी अपने से बड़े हैं, प्रहलाद जी सबके चरणों में ऐसे प्रणाम करते हैं जैसे कोई स्वामी भक्त सेवक अपने स्वामी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे। और पितृवत् दीनवत् सलाहा, दीन दुखियों के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं जैसे पिता अपनी संतान पर वात्सल्य करते, ऐसा स्वभाव है प्रहलाद जी महाराज का। भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो, क्या बढ़िया बात, जो अपनी समान अवस्था के लोग हैं उनसे प्रहलाद जी प्रेम करते। कैसा प्रेम करते हैं? साधुता है। कैसा प्रेम करते हैं? बोले जैसा भाई प्रेम करता है। भाई का प्रेम बहुत विलक्षण होता है और भाई भाई में प्रेम होना ही चाहिए। और कैसे हैं प्रहलाद जी? भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुश्वीश्वर भावना, गुरुजनों में ईश्वर की भावना रखते हैं, ये साक्षात प्रभु हैं। विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जिता, विद्या धन और सौंदर्य ये तीनों चीजें उनके पास हैं, प्रहलाद जी के पास। विद्या भी है प्रहलाद जी के पास, विद्वान है, धन है, अरे तीनों लोगों का मालिक था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जितना प्रतापी हुआ इतिहास में इतना प्रतापी कोई असुर हुआ ही नहीं। हिरण्यकशिपु की जगह के जैसा प्रतापी कोई नहीं हुआ। विचित्र था महाराज। ऋषि ब्राह्मण छिपकर यज्ञ करते देवताओं के बलिष्ठ होने के लिए। इंद्राय स्वाहा, अग्नि की हिम्मत नहीं थी जो आहुति का फल इंद्र तक पहुंचा दे, सीधे हिरण्यकशिपु के पास जाता था। तुम चाहे शंकर जी का नाम लेके आहुति दो चाहे विष्णु भगवान का नाम, अग्नि डर के मारे वहीं आहुति पहुंचा देते। बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े योगियों को, सिद्ध पुरुषों को जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो सारी सिद्धियां उसे प्राप्त होती है हिरण्यकशिपु। चंद्रमा सूर्य सबको कहा भजन करो, दैत्यों को ही बिठा दिया था सूर्य चंद्रमा बना के, तुम चंद्रमा बन के चमको, तुम सूर्य बन के चमको, इतना ताक शक्तिशाली था वो। विचित्र था महाराज। जितने लोकपाल दिक्पालों के पद है ना, उन पर असुरों को बिठा दिया था, जमराज को भी छुट्टी कर दिया था। अब सब स्वर्ग नरक सब हम ही लोग संभालेंगे, आओ तुम्हारी सत्ता खत्म। उसके भय से शुक्राचार्य भयभीत हो गए। जब शुक्राचार्य से दैत्य डरते हैं, गुरु है ना, शुक्राचार्य जी बोले ये इतना प्रतापी है, इतना शक्तिशाली है कि हमारी बात भी सुनेगा नहीं, चाहे जब मुझे मेरा अपमान करेगा, मैं श्राप दूंगा तो भी ठीक नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा किनारे हो जाओ तो ठीक है। उठाए अपना दंड कमंडल, महाराज आपकी अनुमति हो तो मैं तपस्या करने जाऊं। अरे क्या हो गया गुरुजी आपको, तपस्या करने जाओगे? किसकी तपस्या करने जाओगे? क्या चाहिए वरदान हमसे ले लो ना, किसकी तपस्या करोगे भाई? तपस्या तो बड़े की जाती है, इस ब्रह्मांड में हमसे बड़ा कोई है? सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था मेरे अधीन है। शुक्राचार्य जी सोचे अब इसको क्या उत्तर दें। बोले देखो राजन, आपकी महिमा तो आपकी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपको जो कुछ मिला है सब तपस्या से ही मिला है, आपने अद्भुत तपस्या की है। अब आपको शासन प्रशासन का काम है ना, आपको तपस्या की फुर्सत नहीं है, तो आपके कल्याण के लिए हम तपस्या, आपके लिए तपस्या करें। वाह वाह, गुरुओं को ऐसे ही चाहिए, चेलों को भजन करने की फुर्सत न हो तो चेलों के नाम से माला फेरने तपस्या करें। वाह बहुत अच्छा, जाओ जाओ जाओ। पर एक बात बताओ, ये हमारे दैत्यों का जो विश्वविद्यालय है इसका कुलपतित्व कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन? आप तो चले जाओगे। बोले हमारे दो लड़के हैं संड और अमरक, ये दोनों कुलपति का काम संभालेंगे, पुरोहिताई का काम संभालेंगे। हाँ ठीक है जाओ। ये कभी हिमालय पर चला जाता, कभी विंध्याचल चला जाता, और वहीं अप्सराओं को कहता कि नाचो नाचो। वो बिचारी बड़े बड़े मखमली गलीचों पर फूलों पर नाचने वाली रंभा, तिलोत्तमा, घृताची, मैनका, उर्वशी आदि अप्सराएं, उनको विंध्याचल के कंकड़ पत्थरों में नचाता, नाचो नाचो नाचो नाचो। हिम्मत नहीं थी कोई मना कर दे। बोरिंग व्यवस्था नहीं थी हिरण्यकशिपु के जमाने में, मेघों को आज्ञा थी फसल में जिसके खेत में जितनी जरूरत हो उसी समय उतना ही बरसो। बिना जोते बिना बोए धरती अन्न देती थी, किसी को काम नहीं करना पड़ता था। धरती से स्वर्णादि रत्नादि की खान अपने आप बाहर निकलती थी, उगलती थी धरती रत्नों को, डर के मारे। समुद्र अपने रत्नों को तट पर ही डाल देता और हिम्मत नहीं कोई दूसरा उठा ले, सब उठ करके हिरण्यकश्यप के यहां जाता था। ऐसा नहीं कि कोई उठा ले जाए। हाँ, इसको कहते हैं बुंदेली भाषा में चर्राटो, ऐसा चर्राटा था उसका। रे राम राम, किसी की नहीं चलती उसके सामने। एक बार नारद जी दिखाई पड़ गए, बुलाया आइए, नारद जी आ गए। ऊपर सब हा हा हू हू तुम्बरू आदि गंधर्व सब थे। अब नारद जी की अब खैर नहीं, पता नहीं क्या करेगा ये। नारद जी आ गए, क्या नाम है? लोग मुझे नारद कहते हैं। अच्छा अच्छा, आप ही नारद जी हैं? हाँ। ये क्या है? बोले वीणा है। क्या करते हैं? नारद जी ने ये नहीं कहा कि भगवान के गुण गाते, तुरंत कहता भगवान तो हम ही हैं, हमारे गुण गाओ। तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण आपके ही गुण गाते हैं। हमारे गुण गाते हो? कहाँ कहाँ गाते? बोले तीनों लोगों में घूम घूम के गाते हैं। अच्छा तो जाओ घूमो फिरो गाओ, जाओ जाओ। नारद जी ने ये नहीं कहा कि थोड़ा हम आपको भी सुना देते, कुछ नहीं कहा। जाओ तो तुरंत नारद जी वहां से हट गए। ऊपर सिद्ध लोग थे, उन्होंने कहा नारद जी आप झूठ बोलते हैं। आपसे उसने पूछा कि क्या करते हो? बोले गुणगान गुणगान करते हैं। किसका गुणगान? बोले आपका ही। तो आप भगवान का गुणगान करते हैं किस राक्षस का? नारद जी बोले इसी के घर में प्रहलाद जी प्रकट होंगे और हम वीणा बजा बजा कर प्रहलाद चरित्र का गान करेंगे, नृसिंहावतार की लीला का गान करेंगे। तो नृसिंहावतार की लीला, प्रहलाद चरित्र की लीला को गाने पर हिरण्यकश्यपु की लीला तो अपने आप आएगी, इसलिए हमने ठीक कहा कि हम तो आपका ही गुणगान करते हैं। चतुराई से काम लिया नारद जी ने, बड़ा प्रतापी, बहुत प्रतापी दैत्य। आप लोग कहेंगे कि इतनी सुविधा जब थी तो उसका शासन अच्छा था, एक बात थी सब सुविधाएं प्राप्त थी, पर भगवत भजन की सुविधा नहीं थी, सत्संग की सुविधा नहीं थी। भजन कीर्तन सत्संग इसका सुख ही सुख है, ये जब नहीं मिलता है तो सारे सुख नरक के तुल्य दुख बन जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई सुखी नहीं था, क्योंकि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान का दास तो बनना पर प्रतिबंध था वो। प्रहलाद जी को विद्या भी प्राप्त थी, रूप भी प्राप्त था, और इतने बड़े बाप के बेटा हैं, तो धनी मानी बाप के बेटा तो ही हैं, तो जन्म से ही सारे ब्रह्मांड की संपत्ति के मालिक प्रहलाद जी हैं। इतना होने के बाद भी मानस्तंभ विवर्जिता, ये साधुता है। भगवान का भक्त विद्वान होने पर भी अहंकारी नहीं होता, भगवान का भक्त धनवान होने पर धनाभिमान से शून्य होता है, और भगवान का भक्त उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी कुलीनता के अहंकार से ग्रसित नहीं होता है, उसकी विनम्रता कभी समाप्त होती नहीं है। और कैसे हैं प्रहलाद जी? नो विघ्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृहा श्रुते सुदृष्टे सु गुणे स्ववस्तु दृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः प्रशांत कामो रहिता सुरासुरः। कि प्रहलाद जी की कथा तो सुनाई रहे, हम लोग भी भगवान की भक्ति के चिन्ह धारण करते हैं कि नहीं, हम लोगों के जीवन में ये गुण आने चाहिए। बड़े से बड़े दुखों में प्रहलाद जी कभी घबराते नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ, जितने दुख प्रहलाद जी के ऊपर आए, कष्ट प्रहलाद जी के ऊपर आए, उतने दुख कष्ट आज तक सृष्टि में किसी भक्त के ऊपर आए क्या? जहर पिलाया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, पत्थरों से, हाथियों से कुचलवाया जा रहा है, सर्पों से डसवाया जा रहा है, क्या नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद जी उद्विग्न नहीं है। कहीं भी प्रहलाद जी के पूरे चरित्र में रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं है, रक्षा की प्रार्थना भी भगवान से नहीं करते, क्योंकि वो जानते, वो हम तो लोग केवल कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी, और प्रहलाद जी मानते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ऐसे हैं प्रहलाद जी, भगवान के भक्तों को भी दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, चाहे जैसा दुख आ जाए। श्रुतेषु, बहुत ध्यान से सुने, दृष्टेषु गुणेष्व वस्तु दृक्, बहुत प्यारी बात, लोक और परलोक का ज्ञान वेदादि शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया था। लोक परलोक की सारी बात इतिहास पुराण वेद सब में लिखी भई है, सब कुछ है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो शास्त्रों के माध्यम से लोक परलोक को, उसके रहस्य को, तत्व को देखा था, समझा था, और अपनी विवेक दृष्टि से उसको देखा भी था, केवल पढ़ा ही नहीं अनुभव भी किया था। लेकिन अवस्तुदृक, लौकिक पारलौकिक भोगों के विषय में उनकी दृष्टि थी कि सब निस्सार है, सब सारहीन है, कुछ नहीं, बेकार है। भोगों के प्रति आकर्षण होना ही नहीं चाहिए। भोगों के प्रति, पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति हम लोगों का जितना आकर्षण होगा, उतना ही हम भगवान से विमुख रहेंगे। हमारा पूर्ण आकर्षण भगवान की ओर हो, और लौकिक पारलौकिक किसी भी प्रकार के भोग के प्रति अनासक्ति का भाव होना चाहिए। ये दृष्टि थी प्रहलाद जी की। क्यों? क्योंकि उनके मन में किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा ही नहीं थी। दांत थे, जितेंद्रिय थे, उनकी इंद्रियां, उनके प्राण, उनका शरीर, उनका मन सदा उनके वश में रहता था। उनके चित्त में कभी किसी कामना का अंकुर ही उत्पन्न नहीं होता था। प्रशांत कामः, शांत कामी, प्रशांत कामः रहिता सुरो सुरा। लोग कहते हैं जैसे लोगों का संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, लेकिन प्रहलाद जी असुरों के बीच में रहते थे, फिर भी असुरों के कुसंग का रंग उनके ऊपर नहीं था। असुर कुल में पैदा हुए, असुरों के बीच रहते हैं, इसके बाद भी प्रहलाद जी में असुर भाव नहीं था। असुर शरीर होने पर भी उनमें असुर भाव नहीं था। आशय क्या है कि भक्तों को प्रहलाद जी के जैसा ही होना चाहिए। शरीर का प्रारब्ध संस्कार हमें कहीं भी ले जाए पर जहां हम जाएं वहीं के जैसे बन जाएं, ये ठीक नहीं। हमने देखा है बहुत से बालक पढ़ने आते हैं काम में, हमारे महाराज जी के समय में महाराज जी के पास आते थे, अभी हमारे पास भी आते हैं, तो उनसे कोई कहता नहीं है पर वे बिना कहे ही संग के प्रभाव से तिलक लगाने लग जाएंगे, लंगोटी पहनने लग जाएंगे। और महाराज बड़ी तितिक्षा कई लोगों में, तो ठंडी सहलें, गर्मी सहलें, बड़ी तितिक्षा पूर्ण रहने से बहुत से लोग रह जाते हैं और उनको देख के लगता है कि बड़े वैराग्यवान हैं। लेकिन वे ही बालक जब थोड़ी दिन के लिए घर चले जाते हैं तो वहां से लौट के आने के बाद निस्तेज दिखाई पड़ते हैं, उनकी वो कांति नहीं रह जाती है। क्यों? वहां पैंट पहन के भी घूमते हैं, वहां खड़े खड़े लघुशंका भी करते हैं, और फिर घर गए थे बोले यहां गए थे, कितने महीना रहे? 2 महीना। संध्या करते थे तो बहुत से लोग तो पलस्तरी झूठ बोलते हैं, अरे बोले 3 टाइम नहीं 6 टाइम संध्या करते थे। वो 3 टाइम 6 टाइम नहीं, 2 महीना में 2 बार भी संध्या कर लें तो बहुत समझो। और कुछ सीधे हो तो कहते कि नहीं गुरुजी वहां तो नहीं करते थे संध्या, माला फेरते? बोले नहीं फेरते माला। और कहीं वृंदावन में ही किराए के कमरे से रहने लग गए, फिर तो कार्यक्रम करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर पैंट पहन के सिनेमा देखने चले जाएंगे। वे ही लोग जो हमारे निकट रहकर बड़ी विरक्ति के भाव से रहते थे, ये ठीक। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास, नर्मदा गए नर्मदादास। नहीं, हम जैसे हैं अपनी रहनी में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी प्रकृति में, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं उसमें परिवर्तन नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। न तिलक छोटा होगा, न वेशभूषा कमजोर पड़ेगी, हम जैसे हैं वैसे हैं। ऐसी प्रकृति बनाओ, जहां गए वहीं जैसे हो जाओ, ये ठीक नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यहां रहेंगे तो यहां जैसी बात, दूसरी जगह वहां दूसरी जैसी बात, ऐसे लोग भटक जाते हैं। गुरु परंपरा किस काम में आती है? ये गुरु परंपरा केवल चेले को बांध के रखने वाली बात नहीं है। आज हम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे थे, आज स्वामी जी ने कहा कि मैं गुरु परंपरा का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, आपने मंत्र लिया है तो मंत्र का जप करो, गुरु की मान्यता करो, लेकिन उनका मैं विरोधी हूं जो केवल धन ऐंठते हैं और कहते हैं तुम किसी भी के पास सत्संग के लिए मत जाओ, तुम तो केवल हमारी बात मानो और धन कमा के हमको दो। ऐसे लोगों का विरोध करते थे वो। भाई गुरुजी अपने से संबंध थोड़ी जोड़ते हैं, भगवान से संबंध जोड़ते हैं। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, तो गोविंद को बताया इसलिए बलिहारी है। ये परंपराएं क्यों हैं? कि हमें एक साधना उपासना की सुनिश्चित पद्धति प्राप्त हो जाए, तो निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम एक में लग जाएं और फिर मार्ग को मार्ग पर चल करके अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करके निहाल हो जाएं। इसलिए यदि ये परंपराएं सर्वथा अनुचित होती तो भगवान ही आचार्यों के रूप में प्रकट होकर इन पवित्र परंपराओं का प्रवर्तन नहीं करते। फिर न शंकराचार्य प्रकट होते, न श्री रामानुजाचार्य प्रकट होते, न श्री रामानंदाचार्य प्रकट होते, न श्री निम्बारकाचार्य प्रकट होते, न श्री विष्णु स्वामी प्रकट होते, न श्री वल्लभाचार्य प्रकट होते, न श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते, न श्री मध्वाचार्य प्रकट होते, न श्री गोरखनाथ जी प्रकट होते। ये परंपराएं चली हैं, किसने चली हैं? अशास्त्रीय तो नहीं है। हाँ, जहां शिष्य के कल्याण की कामना नहीं है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की भावना, वहां निषेध है। तो हम एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, संप्रदाय निष्ठा, ये सब होनी चाहिए। इसमें भटकाव नहीं आना चाहिए, भटक जाएगा आदमी। सद्गु भगवान की कृपा से किसी संप्रदाय के प्रति हमारे चित्त में भेद बुद्धि नहीं है। लेकिन साधना उपासना हम करते नहीं हैं, पर जो कुछ भी भूले भटके करते हैं वही करते हैं जो हमारे सद्गुरु भगवान ने हमें बताया है, उतना ही करते हैं। मनमाना नहीं करते उसमें, जैसी उनकी आज्ञा है उतना करते हैं। और उनकी ही आज्ञा से रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं समझते और श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं समझते। उनके चरणों में रहकर के समझ में आया है सबका सुख मिलता है, लेकिन अपनी परंपरा की निष्ठा कभी प्रभावित नहीं होती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। असुरों में रह करके प्रहलाद जी में असुर भाव नहीं था, ऐसी प्रकृति हुई। हमारे महाराज जी बड़ी प्यारी बात करते, लिखने योग्य वाक्य है। महाराज जी कहते थे, प्रवाह में कूड़ा करकट बहता है, चट्टान नहीं। अपना अस्तित्व कूड़े करकट के जैसा मत बनाओ कि समय के प्रवाह में बहने लग जाओ। सिद्धांतों की अड़िग चट्टान बन करके जियो। हम अपने विचारों में, अपनी रहनी में, अपने खान पान में, अपने विवेक में अंतर न करें। हम जैसे हैं वैसे हैं। ये श्री प्रहलाद जी का स्वभाव। और अंत में तो महाराज जी विचित्र बात कह रहे हैं, बोले जैसे भगवान के गुणों की सीमा नहीं, ऐसे ही प्रहलाद जी के गुणों की सीमा ही नहीं थी। मैं कहां तक कहूं, व्यास जी कह रहे हैं। कहते हम इससे ज्यादा और क्या कहें। आज भी संतों की सभा में यदि सत्संग होता है तो भक्ति करनी चाहिए, ये बात संत कहते हैं। तब प्रश्न उठा कि कैसी भक्ति करनी चाहिए, तो कहते साध यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरा नृप प्रतिमानम प्रकुरवंती कुमुतान्ये भवादृशा। शत्रुओं के बीच में भी चर्चा चलती है कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, तो कहते भैया भक्ति तो प्रहलाद जी के जैसी करनी चाहिए। साधुता कैसी होनी चाहिए, बोले प्रहलाद जी के जैसी साधुता होनी चाहिए। कहते गुणई रमल गुणई रलम संख्येय महात्म्यम तस्य सूच्यते। उनके निर्मल असंख्य गुणों से प्रहलाद जी के महात्म्य की सूचना प्राप्त, उनके महात्मा का बोध होता है। कहते इसको ज्यादा कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान वासुदेव में उनकी स्वाभाविक रति थी। छोटे से बालकों का मन खेल खिलौनों में लगता है, पर भगवान के भक्त जो जन्मजात होते हैं वो तो जन्म से ही खेल ही करेंगे, तो भगवान की भक्ति के ही खेल करेंगे जिसमें भगवान की भक्ति होगी। न्यस्त क्रीडन को वालो जडवस्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। खेल खिलौनों में मन नहीं लगता आपका, उस बाल्यावस्था में भी भगवान का ध्यान करते करते जड़ हो जाते थे, तन्मय होने के कारण भाव समाधि लग जाती थी। श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने उनके अंतकरण को ग्रस लिया था, इसलिए सारा जगत ही उनके लिए बदल गया। आसीनः प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, पर्यटन घूम रहे हैं, अस्नन खा रहे हैं, शयानः सो रहे हैं, प्रपिवन कुछ पी रहे हैं, ब्रुवन कुछ बोल रहे हैं, तो भी बैठे खड़े चलते फिरते खाते पीते सोते बोलते क्रिया करने के काल में भी उनको संसार की स्मृति नहीं रहती थी। ये सब करते हुए भी नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता, ये है पूरी तरह से अकर्तापन है। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता, उनको लगता था गोविंद ने मुझे अपनी भुजाओं में भर रखा है। कभी कभी भगवान के वियोग में रोने लग जाते थे। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंता शवल चेतना, भगवत दर्शन की व्याकुलता में रोने लग जाते। कभी कभी भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होने लग जाता तो हंसने लग जाते। कभी कभी भगवान का चिंतन करते करते उच्च स्वर से भगवान के नामों को गाने लग जाते। क्वचित धसति चिंता लाद उदगायति क्वचित, कभी कभी नाद करने लग जाते, गर्जना करने लग जाते। कभी कभी लज्जा छोड़कर के नाचने लग जाते, और कभी कभी प्रहलाद जी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लग जाते। कभी कभी इतना प्रेम विभोर हो जाते, इतनी अश्रुधार बहती, इतना रोमांच हो जाता कि आप भूल जाते कि हम कहाँ खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, कब से खड़े हैं। उसी भाव विह्वल अवस्था में खड़े के खड़े रह जाते थे। स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निवेशया किंचन संग लब्धया, क्या बढ़िया बात, धन्य है, प्रणाम है नारद जी के चरणों में, व्यास जी के चरणों में, सुखदेव जी के चरणों में। कहते प्रहलाद जी को जो भक्ति प्राप्त भई है, ऐसी भक्ति अकिंचन महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। आवश्यक नहीं कितने दिन का संग मिले, प्रहलाद जी को तो पेट में ही नारद जी का संग मिल गया। उसी का ये प्रताप था, उसी का ये प्रभाव था। अकिंचन संतों के संग से ही ये प्राप्त हो सकता। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये ऐसे गुण हमारे जीवन में आवें तब समझो कब हूँ कहूँ यही रहनी रहूं वो। ये है वो। युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं प्रहलाद चरित्र को, बोले महाराज ऐसे गुणवान पुत्र से विरोध क्यों हुआ, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा, खोद खोद के पूछ रहे हैं और वो सुना रहे हैं चरित्र। आप सबको ज्ञात है प्रहलाद जी को दैत्यों की पाठशाला में पढ़ने भेजा गया, वहां प्रहलाद जी सुनते हैं और सुन करके ध्यान से सुने आसन पर सुन करके याद कर लेते हैं और सुना भी देते हैं, क्यों गुरु जी की आज्ञा माननी चाहिए, गुरु शिष्य भावना। लेकिन अपने विवेक से ये समझते कि ये जो कुछ पढ़ा रहे हैं इनके अपने सिद्धांत हैं, विचार हैं, लोक की बातें हैं, हमारे कल्याण की बातें ये नहीं है। इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं। विवेक इसको कहते हैं, विवेक। अब आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ में क्या कहते हैं स्मार्टफोन आ गया, मोबाइल। वे कितना उत्तम उपयोग कर रहे हैं ये तो भगवान जाने, पर उससे कितनी हानि हो रही है। देखो इस अंश में विज्ञान को धन्यवाद है। श्री जानकी नवमी के दिन विजय मंत्र संकीर्तन हुआ, हजारों लोगों ने अपने घरों में बैठ करके कीर्तन किया। गणना की जाए तो मेरा लाखों लोगों ने कीर्तन किया उस दिन। कैसे किया भाई? इस विज्ञान के, इस यंत्र के माध्यम से ही तो किया कि नहीं किया? संस्कार टीवी के लाइव के माध्यम से किया, यूट्यूब के माध्यम से किया, इसी के माध्यम से तो किया। लोग जुड़े सीधे। एकादशी का जागरण भी कितने परिवारों ने अपने पूरे रात जाग करके और अपने घर के ठाकुर जी को बिठा लिया और वो पूजन करते रहे, वो चार बार आरती करते रहे। इस अंश में तो इसको धन्यवाद देना चाहिए। पर अविवेक पूर्ण प्रयोग करे तो ये विनाश के साधन है। इनका विवेक पूर्ण उपयोग होना चाहिए, अविवेक पूर्ण उपयोग नहीं। संसार में कई चीजें ऐसी होती हैं जो देखने सुनने में आ जाती हैं, जो अनपेक्षित हैं। क्या अपेक्षित नहीं, अनपेक्षित हैं। और कथनचित ऐसा कोई अवसर आ भी जाए, अनपेक्षित चीजें हमारे सामने आ जाएं, तो प्रहलाद जी का अनुसरण करते हुए हम उसको अपने हृदय से स्वीकार न करें। होता क्या है, अपेक्षित चीजें तो नकारते रहते हैं और अनपेक्षित चीजों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। बुराई के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि कई जन्मों के दूषित संस्कार हैं। पर अच्छाई आने में बहुत समय लगता है, बुराई आने में समय नहीं लगता। अरे बुराई में तो कितने जन्मों से जी रहे हो, अब अच्छे महानुभावों के संग में आयो, अब अपनी बुराइयों को त्यागो, अच्छाइयों को स्वीकार करो। प्रहलाद जी इस विद्या का हृदय से अभिनंदन नहीं करते थे, लेकिन पाठ को याद करके सुनाने में पहले नंबर पर प्रहलाद जी रहते थे। इसलिए संडामर्क ने सोचा कि ये प्रहलाद सबसे मेधावी छात्र है और ये बहुत जल्द एक बार सुनकर के याद कर लेता, समझ इसकी बहुत अच्छी है, तो चलें हिरण्यकश्यप के पास ले चलें, कुछ कहेगा तो हमको पुरस्कार मिलेगा। और जब जब बेचारे संडामर्क पुरस्कार के लिए गए तभी तब उनको फटकार ही मिली, पुरस्कार नहीं मिला उनको। अब देखो प्रहलाद जी संडामर्क के साथ हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे। अच्छा महल में नहीं ले गया, दरबार में ले गया, वहां सबके सामने हमारे पढ़ाए हुए छात्र प्रहलाद जी राजकुमार हैं, जब बोलेंगे तो बहुत हमारी बड़ाई होगी इस बात से। तो प्रहलाद जी ने वहां जाकर के अपने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। देखो दुष्ट से दुष्ट को भी प्रणाम करोगे तो वो कुछ न कुछ द्रवित तो हो ही जाता है, वो तो प्रसन्न हो गए। फिर प्रहलाद जी ने जितने लोग वहां थे सबको प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े थे। प्रहलाद जी की विनम्रता देखकर हिरण्यकश्यप का हृदय भर आया, उसने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। महाराज जी गोद में ही नहीं लिया, उसके नेत्रों से आंसू आ गए। ये क्या है? ये है प्रहलाद जी जैसे भक्त के स्पर्श की महिमा। संत का संग हो गया ना तो ही दरस परस समागमादिक पाप राशि न साही। प्रहलाद जी की गलती नहीं है, हिरण्यकश्यप यदि यह पूछता कि तुम्हारे गुरु संडामर्क ने तुमको जो पढ़ाया है उस पढ़ाई में से कोई एक अंश जो गुरु जी कहें वो हमको सुनाओ, तो प्रहलाद जी वो सुना देते। लेकिन उसने पूछा क्या? उसने कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी ने तुमको जो उत्तम बात बताई हो वो बताओ, सर्वोत्तम बात होनी चाहिए, हल्की पतरी बात नहीं, बढ़िया से बढ़िया बात बताओ। पप्रच्छकत एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव पप्रच्छकथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। आप जिसे उत्तम समझते हो वो बताइए। अब प्रहलाद जी सोचने लगे कि पिताजी की आज्ञा है, गुरुजी का पाठ बताओ। कौन गुरुजी? जो गुरुजी ने उत्तम से उत्तम बात बताई हो, सबसे उत्तम बात। प्रहलाद जी ने विचार किया, ये संडामर्क तो काम शास्त्र और अर्थ शास्त्र ही पढ़ाते हैं, मोक्ष शास्त्र धर्म शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं, ये तो कल्याण की बात तो बताते नहीं, कल्याण की बात तो नारद जी की बताई हुई है। तो गुरु श्री नारद जी का स्मरण करके प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपने पूछा है कि सबसे उत्तम बात क्या है, तो सबसे उत्तम तो यही है कि ये गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, इसमें से निकले और जंगल में चला जाए और वहां भगवान का शरणागत होकर ईमानदारी से भजन में लग जाए, इससे उत्तम और कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया बात संसार का जंजाल छोड़ो और भजन में लगो। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। वन में जाकर के भगवान का आश्रय लें। प्रहलाद जी की इस बात को सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध नहीं आया, जहां वो हिरण्यकश्यप ठहाका लगाकर हंसने लग गया। वैसे देखो बच्चों की बुद्धि कैसी होती है, ये समझते ही नहीं कुछ भी, सिनेमा के गीत रिकॉर्ड में बजते हैं और छोटे छोटे बच्चे उसको सुन के याद कर लेते हैं और गाने लग जाते हैं, उनको अर्थ मालूम नहीं है, पर उन्होंने सुना और गाना शुरू कर दिया, गांव गांव में गाने लग जाते हैं। बोले ये बेचारा छोटा बच्चा क्या जाने के वन क्या है, हरी क्या है, भजन क्या है, ये सब क्या जाने। अरे संडामर, तुम्हारी पाठशाला में भगवान श्री हरि के भक्त आते होंगे, वो कुछ भजन कीर्तन गाते होंगे, उसी के मुख से सुना हुआ श्लोक गा रहा है मेरा बेटा। ठीक करो इसकी बुद्धि, खबरदार ऐसे तैसे लोगों का प्रवेश हमारे विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, आज भी भारतवर्ष में इस विचारधारा के विश्वविद्यालय हैं जहां भारत विरोधी नारे लगते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगते हैं। और अधिक दुर्भाग्य की बात है कि वे विश्वविद्यालय आज भी मान्य बने हुए हैं। हमसे पूछने की जरूरत नहीं और हमारी चलेगी भी नहीं, हम चलाना भी नहीं चाहते, सब बात। लेकिन यदि कथनचित अपने मन की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, हमसे कोई हमारे मन की बात पूछे तो ऐसे राष्ट्रद्रोही विश्वविद्यालयों की तत्काल मान्यता समाप्त होनी चाहिए और इस प्रकार का व्यवहार करने वालों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। अरे जिस भारत की धरती पर तुम पैदा हुए, यहां का अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारी भावना नहीं। ये दंड व्यवस्था बहुत लचीली है, बड़ी दुलमुल है, ये कठोर से कठोर होनी चाहिए। क्या करें, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लंबे समय तक ऐसी विचारधारा इस देश में पनपी रही स्वतंत्र होने के बाद, उसने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि उनको निकालने में समय लगेगा। पाठ्यक्रम ठीक करना पड़ेगा, संस्कार प्रधान शिक्षा करनी पड़ेगी, राष्ट्रभक्ति की भावना बचपन से ही लोगों में जगानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति आ गई। सफलताएं असफलताएं किसी के बस में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि अभी इस देश को बहुत लंबे समय तक अच्छे संस्कारों की, अच्छी सभ्यता की, अच्छे शासन की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छे लोग सत्ता में न होते और पूर्ण बहुमत से न आते तो 370 कभी समाप्त होने वाली थी, 30 धारा कभी मिटने वाली थी, कश्मीर में कभी तिरंगा लहरा सकता था क्या, अच्छे लोग शासन में न होते तो श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता क्या, अच्छे लोग शासन में आए, पूर्ण बहुमत से शासन में आए इसलिए अच्छे काम हुए हैं। जो 70-75 साल से, सैकड़ों साल से जिनकी प्रतीक्षा थी, नहीं हो पाए थे, अब हुए हैं, आगे होंगे, हम आशावादी हैं। इस देश में प्रत्येक देशवासी के लिए एक जैसा कानून होगा, समान नागरिकता इस देश में होनी ही चाहिए। भगवान कृपा करेंगे, समान नागरिकता भी आएगी। पर हमारी यह प्रार्थना है भगवान के चरणों में, भगवान शासकों में वह सद्बुद्धि जल्दी दें कि कम से कम धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा को वे गोवध के कलंक से मुक्त कर सकें। अभी पूर्ण बहुमत में है, अभी सब कुछ कर सकते हैं, अभी रासायनिक खाद के लिए डीएपी फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है। ये सब्सिडी यदि भारतीय देसी गाय के गोबर से बने हुए खाद के लिए दी जाती और पूरे देश में गायों के गोबर का वैज्ञानिक पद्धति से उत्तम उपयोग किया जाता तो हम समझते केंद्र सरकार को गौशालाओं के अनुदान की आवश्यकता भी नहीं थी, गोबर गोमूत्र के उचित दाम से ही गौशालाओं का पोषण हो जाता और सारी भारतवर्ष की धरती जो विषाक्त हो रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती। लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगती है, ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं उनको भी ये समझ में बात आनी चाहिए और स्वयं बुद्धिमान प्रधानमंत्री जी को भी यह बात समझनी चाहिए। जब तक इस देश की व्यवस्था कृषि व्यवस्था गो आधारित नहीं होगी, गो आधारित कृषि जब तक इस देश की नहीं होगी, गो आधारित शिक्षा जब तक इस देश की नहीं होगी और गो आधारित चिकित्सा जब तक इस देश की नहीं होगी और गो आधारित विकास देश के समग्र विकास का खाका जब तक गो आधारित नहीं होगा तब तक कम से कम भारत वर्ष का विकास संभव नहीं है। चाहे बुलेट ट्रेन चला लो, चाहे सोने की पटरी बिछा लो और सोने की ट्रेन चला दो, भारतीयता का विकास तभी होगा जब भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी, यहाँ की चिकित्सा, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की कृषि सब गो आधारित होगी। इसमें लाभ है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना शासकों के मन में आ रही है, बहुत अच्छी है, बहुत साधुवाद धन्यवाद देने योग्य परिकल्पना है, पर पूरे देश को एक गांव से लेकर प्रांत तक और एक छोटे से गांव से लेकर केंद्र तक पूरे भारतवर्ष को यदि आत्मनिर्भर किसी भी पद्धति से बनाया जाता है, जरा जा सकता है, तो वह केवल और केवल गो आधारित पद्धति है, गो आधारित संपूर्ण भारतवर्ष का विकास। पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम केवल सूत्रात्मक रूप में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को इस विषय पर खूब गंभीर चिंतन करना चाहिए और चिंतन में जो नई नई बातें हमें उनको लिखना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री निबंध मंगा रहे हैं ना कि देश के 75 वर्ष हो रहे हैं तो राष्ट्रभक्ति के निबंध भेजो, ऐसे ही गो आधारित समग्र विकास कैसे होगा ऐसे निबंध लोगों को लिखना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। इस विषय पर जिन लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं उन लोगों के विचारों का आदर नहीं। एक बार हमारी देर तक लंबी चर्चा हुई श्री गोविंदाचार्य जी से, दक्षिण के जो हैं, क्या अद्भुत चिंतन है, कैसा विचारक है वो महानुभाव, कितने अद्भुत विचारक हैं। उनके विचारों को सुनकर लगता है कि हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, ऐसा इतने अच्छे विचार हैं उनके, लेकिन ऐसे विचारकों का आदर कहां हो रहा है। बहुत आवश्यक है, इसलिए भगवान नरसिंह से प्रार्थना है, प्रभु आप कृपा करें, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो गए। हम तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ लगातार इस विषय में चिंतन करो, विचार करो कि भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम का यह गो सेवा का प्रकल्प, इसको ईमानदारी से हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकें कि घोषणा खुले मंच से करें कि आत्मनिर्भर गौशाला कैसे हो सकती है, कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है गौशाला, इसको हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। गो आधारित समग्र विकास कृषि का, चिकित्सा का कैसा हो सकता है, इसको क्रियान्वयन के रूप में इसको करके दिखावें। कहें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी आके देखना चाहे, समझना चाहे, समझे, आकर के देखें। भाई गाय सबका पोषण पालन करने वाली है, इस बात को हम प्रमाणित तो करें। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारी पाठशाला में विष्णु के पक्षपाती आते होंगे और वहां से ये सब इसने गीत गा सीख लिया, गा रहा है, ले जाओ उसको, ठीक करो उसकी बुद्धि को। प्रहलाद जी को ले आए, तो प्रहलाद जी से शंडामर्क ने पाठशाला में लाकर के पूछा, बेटा प्रहलाद तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, हमने जब जब जो पढ़ाया तुमने तुरंत हमको कंठस्थ तुरंत सुनाया, दोहराया पाठ, आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? हमने तो ये पाठ कभी सिखाया ही नहीं था, हमारे विद्यालय में तो ऐसी कोई बात कहने वाला कभी आता ही नहीं है, ये तुमने कहां से सीख लिया? घर छोड़ दो, संसार गृहस्थ आश्रम अंधेरा कुआं है, जंगल में चले जाओ, भजन करो, ये सब बात कहां से सीखा है? बेटा प्रहलाद तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? क्या कहा? तुम्हारी बुद्धि बिगड़ कैसे गई? प्रहलाद जी ने कहा, बुद्धि बिगड़ी तो उनकी है जिनमें अपने पराये का भेद है, ये अपना है, ये पराया है, उनकी बुद्धि बिगड़ी है, और जिसके जीवन में अपना पराये का भेद नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय जिस बुद्धि में हो गया है वो बुद्धि सही बुद्धि। स्वामी शरणानंद जी महाराज की संस्था के द्वार पर एक वाक्य लिखा है, पढ़ा कभी? कोई और नहीं और कोई गैर, कोई गैर नहीं कोई और नहीं, क्या लिखा है? कोई गैर नहीं कोई और नहीं, सब भगवान ही भगवान, कोई गैर नहीं और कोई और नहीं। ऐसी बुद्धि होवे तो वो अच्छी बुद्धि है, वो अपने पराये की भेद बुद्धि, रागद्वेष की बुद्धि है तो अशुद्ध बुद्धि है, और ये बुद्धि भगवान की माया के कारण होती है। ऐसी भगवान की प्रचंड माया को नमस्कार है और ऐसे मायापति भगवान को नमस्कार है। हे गुरुजी, जैसे चुंबक लोहे के पास अपने आप खिंची चली जाती है, ऐसे ही विष्णु भगवान तो चुंबक हैं और मैं लोहे के समान हूँ, मेरी बुद्धि सहज ही उनके चरणों में खिंच करके जा रही है। इतना सुनते ही संडामर्क क्रोध के मारे कांपने लगे, लाओ हमारा बेत, आनीयताम अरे वैत्रम बेत्रम अस्माकम अयसस करह, ये हमारा आयस अपयस करने वाला है, लाओ डंडा लाओ। लाठी से मानेगा, डंडा से मानेगा, बात से नहीं मानेगा। इस कुलांगार को तो दम ही करना, दमन ही इसका करना पड़ेगा। देखो तो सही, दैत्यों का खानदान चंदन बन के समान है, इसमें बबूल का पेड़ प्रहलाद कहां से पैदा हो गया? अरे अब समझ में आया, इस चंदन रूपी दैत्यों के वन को समाप्त करने के लिए विष्णु रूपी कुल्हड़ी को बेट की जरूरत थी, तो ये बबूल का पेड़ प्रहलाद ही बेट बन जाएगा विष्णु रूपी कुल्हाड़ी का और चंदन मन को काट देगा। कहना ये चाहिए था कि दैत्यों का खानदान तो बबूल के जंगल के समान है, ये चंदन का पेड़ प्रहलाद यहाँ धोखे से कहाँ से आ गया, और वो तो उल्टा ही बोल रहे हैं। देखो ऐसा करने के बाद भी प्रहलाद जी दुखी नहीं होते, वो सुनते रहते चुपचाप खड़े रहते। फिर पढ़ाए कुछ दिन, फिर रटाए, जो पढ़ाते वो पढ़ लेते, सुनाओ तो सुना भी देते। सोचे अब तो भूल गया होगा पुराना पाठ, अब चलो फिर से पुरस्कार लेने। फिर प्रहलाद जी को लेके आए। महाराज जी यहाँ लिखा है प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया और पादयोः पतितम बालम प्रतिनंद्याशिशासुरः, चरणों में पड़े हैं प्रहलाद जी पिताजी के। उठाया हिरण्यकशिपु ने दोर्भ्याम परिष्वज्य चिरम परिष्वज्य, अपनी भुजाओं बहुत देर तक प्रहलाद जी को छाती से लगा के रखा। परमा परमा माप निर्वृतिम, परम आनंद को प्राप्त किया प्रहलाद जी ने, हिरण्यकशिपु ने। यह भक्त के स्पर्श की महिमा। आरोप्यांकम अवघ्राय, गोद में बिठाया, मस्तक सूंघा, मूर्धन्यश्रु कलांबुभिः, उस दैत्यराज के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और प्रहलाद जी के मस्तक पर टप टप गिरने लगे। अभिषेक हो गया प्रहलाद जी का। ये किसकी महिमा है? ये भक्तराज प्रहलाद जी के स्पर्श की महिमा है। अब फिर वही पूछा, क्योंकि प्रहलाद जी का सत्संग होता है तो उसकी बुद्धि सुधर जाती है, और सुधर जाती है तो बुरी बात पूछते नहीं, अच्छी बात पूछता है। उसने पूछा हिरण्यकशिपु ने, काले नैतावता युष्मन यद शिक्षत गुरोर भवान। बेटा प्रहलाद, आपको आपके गुरुजी ने जो बढ़िया बात सिखाई हो वो आप सुनाइए। किंचित उत्तमम, उत्तम बात बताओ, अधम बात नहीं बताना, सुंदर से सुंदर, उत्तम से उत्तम बात बताओ। प्रहलाद जी को उपदेश में क्रम है, पहले प्रहलाद जी ने कहा घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, और फिर क्या कहा, जंगल में जाकर क्या करो। प्रहलाद उवाच, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। ये नवधा भक्ति है पिताजी, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का पाद सेवन करना, भगवान का अर्चन करना, वंदन करना, भगवान का दास्य करना, भगवान ही मेरे सखा हैं ऐसा मानना और अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना, ये नवधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इतना सुनते हिरण्यकशिपु, पहले तो हंसा था, अब की बार हंसा नहीं, अब की बार तो उसको समझ में आ गया प्रहलाद की कोई कमी नहीं, एक सारी कमी इन संडा मर्ग की है। हिरण्यकशिपु गरजता हुआ बोला, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम सहता सता। अरे नीच ब्राह्मणो, ब्रह्म बंधु माने नीच ब्राह्मणो, अरे नीच ब्राह्मणो, तुमने हमारे घर में ही आग लगाई है, हमारे पुत्र को विरोधियों का भक्त बना दिया, असार का ज्ञान करा दिया। देखो जो शत्रु हैं वो शत्रु नहीं है, जो देखने में मित्र जैसे लगते हैं पर भीतर भीतर काट करते हैं, शत्रुता रखते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुम ऊपर से तो हमारे कुलगुरु बनते हो और भीतर भीतर हमारा अनिष्ट करते हो, लेकिन तुम्हारा पाप आज प्रकट हो गया रोग के रूप में, जैसे भयंकर पाप रोग के रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसे ही ये रोग पाप तुम्हारा प्रकट हो गया, तुमने हमारी हमारे बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब वो बेचारे संडामर कैसे से कांप रहे थे, उनको लगता था कि ये तो दुष्ट है, ये ब्रह्म हत्या वगैरह से भी डरेगा नहीं, ये तो सीधे ही फांसी का ऑर्डर कर देगा, चढ़ाओ फांसी पर सटा मर को। डर गए बिचारे, थर थर कांपने लगे। गुरु पुत्र उवाच, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्म मानः। न मैंने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया, इसकी तो जन्मजात बुद्धि ही ऐसी है, इसलिए आप व्यर्थ में हमें दोष न दीजिए। छंडामर्क की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, तो क्या ये प्रहलाद पेट से पढ़ के आया है? छंडामर्क बोले, दूसरा कोई पेट से पढ़ के आवे ना आवे, पर ये तो पेट से ही पढ़ के आया है। हमें तो लगता है महाराज पेट से ही पढ़ा है। झूठ बोलते हो? अब तो महाराज ये कांप रहे थे ऐसे ऐसे। प्रहलाद जी को दया आ गई छंडामर्क के ऊपर, और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि देख तेरे गुरुजी मने कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया और तू पेट से पढ़ के आया ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? यदि तेरी यह विद्या गुरुमुखी नहीं है तो ये मनमुखी बात कहां से सिखाया? सच्ची बात बता। प्रहलाद जी बोले, अब हम कह रहे हैं ना प्रहलाद जी को उपदेश में क्रम है, पहले कहा घर छोड़ के जंगल में चला जाए, फिर नवदा भक्ति करें, फिर अंत में कह रहे हैं भक्ति प्राप्त होगी कैसे। बहुत प्यारी बात, ऐसा बढ़िया श्लोक है कि चाहे जितनी बार गाएं मन में संतोष ही नहीं होता। मतिल न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदांत गोभिर् विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। क्या बढ़िया बात है, भगवान श्री कृष्ण में बुद्धि न तो अपने आप लगती है न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। अपने आप भगवान में बुद्धि लगती होती तो कथा कीर्तन सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता थी, और लगाए जाने से लगती होती तो जो लगाने की कोशिश कर रहे पहले उनकी तो लग जाए, उनकी ही नहीं लग पाती। तो न तो अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती, क्यों किन की नहीं लगती? मिथो विपद्येत गृहव्रता नाम, गृहव्रता नाम ग्रहासक्ता नाम, ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि न अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती, क्योंकि वे अजितेंद्रिय हैं, शास्त्र का नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है, वे मनमाने ढंग से संसार का भोग करने में लगे हैं। पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम, उनकी इंद्रियां घोर नरक के अंधकार की ओर उन्हें ढकेल रही हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं। पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम, वे बाह्य विषयों को देखते हैं, उसी को जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं, और इतना ही नहीं वे किसी भगवत भक्त का ज्ञानी का अनुसरण नहीं करते हैं, वे तो अंधे का अनुसरण करते हैं, भोगांध कामांध विषयांध जीवों का अनुसरण करते हैं, और अंधा यथांधरूपनीयमाना। एक आंख वाला हो और 1,01,00,000 और इससे ज्यादा अंधे एक साथ हो और एक आंख वाले के पीछे चलें, एक के ऊपर एक कंधे पे हाथ धर के चलें, तो कोई गड्ढे में गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा। और 1,00,000 आंख वाले हो, एक अंधे के पीछे चलें, तो सबके सब गड्ढे में गिर जाएंगे। भैया किसी दिव्य भगवत प्राप्त महापुरुष का अनुगमन करो, वे ही तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। और देखो पिताजी, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम् स्पृशत्यनरथापगमो यदर्थः महीयषां पादरजो विषेकम् निष्किंचनानाम् न वृणीत यावत्। कहते जब तक अकिंचन भक्तों की चरण रज, वह ग्रहासक्त पुरुष, विषयासक्त पुरुष अपने मस्तक पर धारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। संत चरण रज का आश्रय ही जीव को भगवत प्रेम प्रदान करता है। बहुत ध्यान से सुने, केवल रज धारण करने की बात नहीं है, रज के जैसे अपने अहम शून्य होकर उनके चरणों के आश्रित हो जाना। नित्य वैष्णव लोग जो मस्तक पर तिलक धारण करते हैं वो क्या है? रज ही तो है। भक्त गोपी चंदन है तो वो क्या है? भक्त चरण रज है। चित्रकूट की रज है तो भी भक्त चरण रज है। ब्रज रज है वो भी भक्त चरण रज है। ये इसी भाव से रज से तिलक किया जाता है। ऊर्ध्वपुंड्र यहाँ जड़खोर गोधाम में ब्रज रज और गोपी चंदन से मिश्रित और पंचगव्य का भी प्रयोग उसमें होता है। ऐसा पवित्र गोरज चंदन यहाँ मिलता है, गोपी चंदन के आधार पर बनाया हुआ। एक सज्जन तो बोल रहे थे, कई सज्जनों ने हमको कहा, बोले महाराज जी मैं और कोई चंदन लगा लेता हूँ तो माला फेरने में मन नहीं लगता, और मैं आपके जड़खोर गोधाम का गोरज चंदन लगाते हमारा माला फेरने में मन लगने लग जाता। मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा दूसरा लगाते ही क्यों? वो बोले ये खत्म हो जाता। मैंने ज्यादा मंगा के रख लो। बोलो वृंदावन बिहारी, ये है गोरज है, भक्त चरण रज है, इसीलिए कि हमारी बुद्धि भगवान में लग जाए। प्रहलाद जी को ऊपर अब तो क्रोध किया, उसने गोद से पटक दिया और मारने का बहुत उपाय किया। दिग्गजैर दंड सूकैश्च अभिचाराव पातन ही मायावी सन्निरोधैश्च गर्दानैर भोजनैः। गजेंद्रों के पैरों के नीचे कुचलवाया, सांपों से डसवाया, तंत्र मंत्र मारण मोहन आदि का प्रयोग भी प्रहलाद जी के ऊपर कराया, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। गर्दानैः जहर दिया, भूखा प्यासा रखा, हिमालय में दबा दिया, बर्फ में दबा दिया प्रहलाद जी को, हिमालय में अग्नि में जला दिया, पानी में डुबा दिया, पर्वतों से दबा दिया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में संडामर्क ने कहा कि हम कुछ दिन और ले जाते हैं, कुछ दिन और पढ़ाते हैं, शायद ठीक ठाक हो जाए। अब की बार प्रहलाद जी पढ़ने आए तो सब बालकों को अपने जैसा बना दिया, भक्ति का उपदेश करके सबको अपने जैसा बना। बड़ा सुंदर उपदेश है, उपदेश आपने अनेकों बार सुना होगा। एक बात कह देते हैं प्रहलाद जी के उपदेश की। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम अच्छी प्रकार से समझ लो, नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, देवता होना जरूरी नहीं है, ऋषि होना भी आवश्यक नहीं है, बहुत चरित्रवान होना भी जरूरी नहीं है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। दान तप यज्ञ शौच व्रत केवल इनके अनुष्ठान से कोई भगवान को प्रसन्न कर ले ये भी संभव नहीं है। प्रियते मलया भक्त्या हरिरण्यद विडम्बनम। भगवान तो निर्मल निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी तो सब भगवान के लिए विडम्बना मात्र ही। प्रियते मलया भक्त्या हरिरण्यद विडम्बनम। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, तुम भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति क्या है? आत्मउपम्येन सर्वत्र सर्वभूतान भूतात्मनीश्वरे, आत्मवत सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करना, इसी का नाम भक्ति है। दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र ब्रजऊ कषाह, ब्रजवासी भी नाम ले रहे हैं प्रहलाद जी, ये खगा मृगा पशु पक्षी भी, पाप जीवा पाप करने वाले जीव, ये भी सब अच्युततांगता भगवत भाव को प्राप्त हो गए। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। हे मेरे प्यारे मित्रों, असुर भाव क्या है? निर्दयता करना ही असुरता है। सभी प्राणियों पर दया का व्रत ले लो तो भगवान सहज प्रसन्न हो जाएंगे। सब पर दया करो, दया अपने घर से शुरू करो, अपनी पत्नी पर दया करो, अपने बच्चों पर दया करो, अपने घर के नौकर चाकरों पर दया करो, फिर इष्ट मित्रों पर, फिर दया का दायरा बढ़ाते बढ़ाते सब प्राणियों पर दया करो, सब पर दया करो। दया का उल्टा क्या होता है? हैं? याद होता ना, भगवान की याद हमेशा करना चाहते हो, सब पर दया करो तो भगवान कभी नहीं भूलेंगे, भगवान की याद हमेशा बनी रहेगी। दया करोगे तो याद बनी रहेगी, कितनी बढ़िया बात है। दया करोगे तो याद, दया नहीं करोगे तो याद भूल जाएगी। और हरि स्मृति ही सर्व विपद विमुक्षणम, भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों से छुड़ाने वाली है। दैत्य बालक बोले, आप तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान सुना दिया कि हम तो सब याद ही नहीं कर पाएंगे, आप जैसी बुद्धि थोड़ी है हमारी, एकदम सरल साधन बताइए। कीर्तन करो, बोले कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना जोर कीर्तन हुआ हमारा, लाखों बालक के एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। संडामर्क रोकने गए वो भी नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए, जो जाता है रोकने वही नाचने लग जाता है। संडामर्क दौड़े दौड़े गए, बोले अब तो हमारे ऊपर ही कहर बरसेगा। बोले महाराज अब हमको दोष मत देना, हमने तो पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, लेकिन प्रहलाद को तो हम नहीं बदल पाए, प्रहलाद ने सबको बदल दिया। क्या हुआ? बोले अब तक एक प्रहलाद था, अब पाठशाला के जितने बालक हैं सब के सब प्रहलाद हो गए। आप तो हिरण्यकश्यपु गर्जते तर्जते, कीर्तन तो उसको भी अच्छा लगने लगा, बेचारा क्या करे, उसको देखते ही सब बालक भाग गए डर के मारे। प्रहलाद जी वहीं खड़े थे, फिर प्रणाम किया प्रहलाद जी, दरबार में लाए उसको, चल दरबार में तेरी खबर ली जाएगी। प्रहलाद बता, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, जिस हिरण्यकश्यपु के थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी करने से तीन लोग थर थर कांपते हैं, देवता भी थर थर कांपते हैं। तू मुस्कुराता रहता मेरे सामने किसके बल से? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले पिताजी जिन अनंत बल के समुद्र भगवान के अणुमात्र रंच मात्र बल को प्राप्त करके आप इतने गर्वित हो रहे हैं, उन्हीं अनंत बल के सागर भगवान का निरंतर स्मरण करके मैं निर्भय हूं, डर नहीं है मुझे, क्योंकि डर तो अपने से नहीं होता, पराये से होता है, और मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं डरूं किससे? मैं तो आप में भी उन्हीं को देख रहा हूं, आपको नहीं देख रहा हूं, मैं उन्हीं को देख रहा हूं। क्या बिना सिर पैर की बातें करता है? कहां है वो तेरा जगदीश्वर जगन्नाथ? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, अरे मंद भाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है, सर्वत्र, बोले हां सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले आप तो बहुत क्रोध कर रहे हैं, पर मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, मेरी आंख से देखो तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा। खंभे में भी है? खंभे में है, बोले हां है। एक घूसे का प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हो गया और भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आश्चर्यचकित हो गए। ओ मध्ये सभायाम न मृगम न मानुषम, न तो पूरे मनुष्य हैं न पूरे सिंह हैं, नृसिंह प्रकट हो गए, जैसे पतिंगा क्रोध में पतिंगा जैसे अग्नि में कूदे ऐसे कूद पड़ा भगवान के सामने गदा लेकर के। डरा नहीं भगवान से? क्यों डरे? भगवान का पार्षद है, लड़ने तो आए ही है। भगवान ने कहा तुमको भी खेल खिलाते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मध्यान्ह अवजित मुहूर्त में भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं। आप लोग कहेंगे फिर पूजा का विधान प्रदोष काल में क्यों है? प्रश्न है कि नहीं? अवतार का समय तो मध्यान्ह 12 बजे का है, फिर पूजा का विधान प्रदोष काल में क्यों है? भैया प्रकट होते ही पूजा लेने की फुर्सत उनको कहां रही? सीधे ही तो युद्ध शुरू हो गया, संध्या तक युद्ध चला। जैसी सूर्यास्त का समय आया, ब्रह्मा जी बोले महाराज संध्या के समय असुरों का बल बढ़ जाता है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए। भगवान नृसिंह करके एक जोर की गर्जना की, ब्रह्मा जी थर थर कांप गए। मानो भगवान कह रहे थे कि पहले तो वरदान देकर ज्यादा ताकतवर बना दिया, अब कहते कि जल्दी मार डालो, दो दो हाथ करो तो पता चले कितना ताकतवर है, ये तो हम ही झेल रहे हैं इसको। जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, संध्या वेला आई, ठीक यही वेला थी, यही समय था, भगवान नृसिंह देहली पर विराज गए। इसलिए देहली भगवान नृसिंह का आसन है, इसलिए देहली पर पैर नहीं रखना, देहली को प्रणाम करके भीतर जाना, ये सब मर्यादाएं हैं। मंदिर की देहली को प्रणाम किया, घर की देहली का पूजन होना चाहिए, इसलिए देहली पर खड़े होना वर्जित है। देहली पैर से छू जाए तो प्रणाम करना चाहिए। आजकल लोगों ने घरों में देहली बनाना बंद कर दिया। देहली जरूर, चाहे जितना बढ़िया मकान बनाओ, मुख्य द्वार पर तो देहली जरूर बनानी चाहिए। दहली का सूर्योदय के पहले पूजन हो जाना चाहिए। तो महाराज जी भगवान नृसिंह बैठ गए, ब्रह्मा जी के एक एक वरदान का स्मरण कराया और जब हिरण्यकशिपु ने स्वीकार किया कि सब वरदान सत्य हैं, नखों से उधर विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया पेट और आंतों को गले में धारण कर लिया। आंत अंतर्माली हो गए भगवान। क्यों भगवान ने पेट ही क्यों फाड़ा, मस्तक क्यों नहीं फाड़ा? वो सोचने लगे कि ये भले ही दैत्य है पर बड़ा भाग्यशाली है, प्रहलाद जैसे भक्त को प्रकट किया, इसके पेट में ऐसी है क्या चीज जो प्रहलाद जैसे भक्त को पैदा कर दिया? कहीं दूसरे प्रहलाद का संस्कार तो नहीं छिपा है? पर प्रहलाद जी के जैसे तो प्रहलाद जी बोले कोई बात नहीं, जिन आंतों में प्रहलाद जी का जीवात्मा होकर आया होगा वो आंतें पवित्र हैं, भगवान ने उन आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। ब्रह्मा जी शंकर जी देवराज इंद्र सब स्तुति कर रहे हैं, भगवत पार्षद भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी खूब बनठन के आई, एक गर्जना की नृसिंह भगवान लक्ष्मी जी भी भागी, बोलिए मेरे पति इसमें तो संदेह नहीं है पर इतना भयंकर स्वरूप इनका हो सकता मेरे मन में कल्पना नहीं थी, मैं नहीं जा सकती पास में। तब प्रहलादम प्रेषया मासु, प्रहलाद जी को पास में भेजा, प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त दियांकृता भयम्। प्रहलाद जी को चरणों में पड़ा हुआ देखकर भगवान ने प्रहलाद जी को उठा लिया, गोद में ले लिया और काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला अपना करकमल उनके मस्तक पर रख दिया, अपने प्रेमाश्रु जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। भगवान बोले मुझे आने में विलंब हुआ, प्रहलाद क्षमा कर, अपने जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। इतना प्रेम भगवान ने किसी अवतार में प्रकट नहीं किया। प्रहलाद जी निहाल हो गए, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर भगवान ने अभिषिक्त किया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने वरदान नहीं मांगा, मैं आपका निष्काम सेवक हूँ, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, लेना देना तो बनिया और ग्राहक के बीच में होता, ना आप बनिया हो ना हम ग्राहक हैं, हमारा आपका लेन देन नहीं है, आप यदि देना चाहते तो मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो। कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु व्रणे वरम। भगवान बोले नहीं नहीं मांग ही लो। तो बोले सब जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर दो। बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले फिर काय को पीछे पड़े हो कि ले लो ले लो ले लो ले लो। भगवान बोले चलो ये भी दे देते हैं। स्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। काले, काले के दो अर्थ हैं, रोज और एक अर्थ है काल, भगवान नृसिंह के अवतार का काल अर्थात वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह भगवान की उपासना करते हुए उपवास रखते हुए व्रत करते हुए जो प्रदोष वेला में प्रहलाद चरित्र का श्रवण करेंगे, मेरे अवतार लीला का श्रवण करेंगे, वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग प्रत्यक्ष बैठकर सुन रहे हैं वे भी शास्त्र वचन के प्रमाण के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त हो गए कहने सुनने वाले, और जो लोग इस यंत्र के माध्यम से दुनिया में जहां जहां सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्वक वे भी सब कर्म बंधन से मुक्त हो गए। ऐसी महिमा महाराज प्रहलाद चरित्र की। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र का पारायण किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करते थे। जीवन में साधुता आनी चाहिए। साधुता कैसे आवेगी? बोले साधुता आएगी प्रहलाद जी के चरित्र का चिंतन करने से। अब भगवान का अभिषेक होगा, नृसिंह भगवान का अभिषेक होगा, वही नृसिंह भगवान जो हमारे खाकचौक की परंपरा के मूल आचार्य चरण अनंत श्री समलंकृत योगीराज परम तपस्वी सिद्ध सम्राट श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज स्वयं पैदल चलकर दामोदर कुंड पधारे थे, जहां से गंडकी का उद्गम और जहां दामोदर कुंड से जो नृसिंह शालिग्राम स्वरूप उन्हें प्राप्त हुए थे वो अपनी जटाओं में विराजमान करके रखते थे। दो स्वरूप हैं, एक बड़े स्वरूप हैं, एक छोटे स्वरूप हैं। बड़े स्वरूप खास चौक मंदिर में ही हमेशा रहते हैं और दो स्वरूप वहां से लाए थे, वो जटाओं में ही रखते थे। ये हरिद्वार के कुंभ का कब था? हरिद्वार कुंभ 88 में कब था? अंठानवे में कुंभ था हरिद्वार का, 98 ही था ना। तो महाराज जी बोले, रामनवमी का दिन था, ठाकुर जी पहले चले गए थे कुंभ में, हरिद्वार कुंभ में। हमको महाराज जी की आज्ञा थी कि रामनवमी करके जाना, और ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि बैठे कार में और फुर्र से चले गए, ऐसी सुविधाएं नहीं थी। रोडवेज बस का टिकट हमारा हुआ, अकेले जाओ, दूसरा नहीं जाएगा कोई संग में, कि कोई आसन बासन लेने वाला भी संग में हो। वृंदावन से हरिद्वार बस चलती थी, उसमें हमारा टिकट हो गया, गौर बाबू टिकट करा लाया। महाराज जी बोले, रात्रि की गाड़ी थी 10-11 बजे की, जाना है तो ठीक है महाराज। सामान भी ज्यादा ले जा नहीं सकते, कितना बड़ा परिवार है, सामान ज्यादा देखते नाराज हो जाते थे। एक झोली, उसी में तिलक स्वरूप का सामान, कुछ नहीं, कोई सामान नहीं। दंडोत करके हम जाने लगे। ठाकुर जी ले लिए, हमने कहा ठाकुर जी तो पहले ही चले गए कुंभ में, वहां सेवा हो रही है, सेवा भी चल रही है। डाकोर खालसे में ठाकुर जी का छत्ता लगता था, चले गए ठाकुर जी तो पहले ही। अरे हम जो पूछ रहे उसका उत्तर दो, ठाकुर जी ले लिए। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी ठाकुर जी तो चले गए वहां। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? तो हमने फिर हंस के कहा कि महाराज जी हमारे ही तो हैं जो गए वहां। बोले नहीं नहीं, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत शालिग्राम, उस शालिग्राम जी कहाँ हैं? तो हमने कहा महाराज जी अलग से तो कुछ रखते नहीं। तुरंत महाराज जी भीतर गए, भगवान का शयन हो चुका था, कुआ से पैर धोए। गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राम राजा दुख मंजन सकल पूर्ण काम, राम राम राम राम, जग जाओ जग जाओ जग जाओ जग जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जग जाओ, ऐसे बोलते थे भगवान, जग जाओ कोई बात नहीं जग जाओ। भीतर गए और उन्होंने वही शालिग्राम जी उठाए जो पहाड़ी बाबा मूल पुरुष के नृसिंह स्वरूप, और एक मार्ग मलमल के कपड़ा में बांध के मेरे गले से बांध दिए। बोले ले जाओ ठाकुर जी, ये रहेंगे तुम्हारे पास। आज भी वे ठाकुर जी कृपा करके विराजे, अब तो उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया, और भी तमाम ठाकुर जी हैं, खूब ठाकुर जी हैं, पर वे सदा सर्वदा कृपा पूर्वक विराजते हैं। आज उन्हीं अपने पूर्वाचार्य चरण के सेवित नृसिंह भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगा, आप तैयारी करें। हाँ तो आज प्रहलाद जी की साधुता का स्मरण करके हम लोगों ने उस पद की चर्चा पूरी की, और अब हमारा विचार है कि कम से कम, हाँ आप तो शुरू करो, तुम तो भगवान तो विराजे हैं। कबहूं कहो याही रहने रहूंगो, कबहूं कहो याही रहने रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, कबहूं कहो याही रहनी रहूंगो, कबहूं कहो याही रहनी रहूंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहूंगो काहू सो कछु ना चाहूंगो परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहूंगो निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहूंगो कबहूं कहो याही रहनी रहूंगो कबहूं कहो याही रहनी परोष बचन अति दुसह श्रवण सुनी से ही पावक न दाऊंगो बचन अति दुसह से ही पावक न दाऊंगो विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो कबहूं कहो या हे रानी राम कबहूं कहो या हे परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूंगो परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूंगो तुलसीदास प्रभु यह पथ रही तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भगति लहूंगो अविचल हरि भगति कबहूं कहो सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम प्रहलाद जी की स्तुति है जो मंत्र का जप है उसको बोलें। इसके बाद सप्तम स्कंध में जो प्रहलाद जी ने स्तुति की है वो बोली जाएगी। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्। तम ऋषिंग मम भजे। यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। हरिवर्षे चापि भगवन् नरहरि रूपेणास्ते सद्रूप ग्रहण निमित्त पुत्रत्राभिहास्ते तद्दैतं रूपं महापुरुष गुणभाजनो महाभागवतो दैत्य दानव कुल तीर्थी करण शीला चरिता प्रहलादो व्यवधानान्य भक्ति योगेन तत्सह तद्वर्ष पुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं ओम। इस मंत्र का प्रहलाद जी हरि वर्ष में जप किया करते हैं। ये नृसिंह भगवान का मंत्र है और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो विश्व का कल्याण। सबसे पहले विश्व कल्याण की प्रार्थना करने वाले प्रहलाद जी, इसी प्रहलाद जी की स्तुति से धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ये चार नारे इसी से प्रकट हुए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कला प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददुक्षजे आवेश्यताम् नो मतिरप्य हैतुकी मागार दारात्मज वीत बंधुषु संगो यदि स्याद् भगवत् प्रियेषुना यः प्राण वृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यस्य दूरान्न तथेन्द्रिय प्रिया यत्संग लब्धम् निज वीर्य वैभवम् तीर्थम् मुहुस्पृशताम् हिमानसम् हरन्त्यजोन्तः श्रुतिभिर्गतुङ्गजम् को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम् यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणाम् आत्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम् हित्वा महास्तम् यदि सज्यते गृहे तदा महत्त्वम् वयसा दम्पतीनाम् तस्माद्रजो राग विषाद मन्यु मानस्प्रिहा भय दैन्याधिमूलम् हित्वा गृहम् संस्रति चक्रवालम् नृसिंह पादम् भजता कुतो भयमिति। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। जय जय श्री राधे। ब्रह्मोवाच नमो नतोऽस्म्यनन्ताय दुरंतशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। श्रीरुद्र उवाच कोपकालो युगान्तस्थे हतोऽयमसुरोऽल्पकः तत्सुतम पायुपसृतम भक्तम ते भक्तवत्सल। इंद्र उवाच प्रत्यानीता परम भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रांतम हृदय कमलम त्वद्ग्रहम प्रत्यबोधि कालग्रस्तम कियद्विदमहो नाथ शुश्रूषताम ते मुक्तिस्तेषाम नहि बहुमता नारसिंहा परै किम्। ऋषय ऊचुः त्वं नस्तपः परम मात्र यदात्म तेजो ये नेदमादि पुरुषात्मगतम ससर्ज तद विप्रलुप्तमबुनाद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत बबुसापुर पुनरन्वमस्थाः। पितर ऊचुः श्राद्धानि नो दिवभुजे प्रसभं तनूजैर् दत्तानि तीर्थ समेप्य वृत्तिलाम्बु सस्योदरा नख विजीर्ण बपात यार्चत तस्मै नमो निर्हरे किल धर्म गोत्रे। सिद्धा ऊचु यो नो गतिम योग सिद्धा मसाधु रहारसीद योग तपो बलेन नाना दर्पम तम नखैर निर्दिदा नखैर निर्दिदार तस्मै तुभ्यं प्रणता स्मो नृसिंह। विद्याधरा ऊचु विद्यां पृथक् धारणयानुराद्धां न्यषेधतज्ञो बलवीर्य दत्तः स येन संख्ये पशुबद्धतस्तं माया नृसिंहं प्रणतास्म नित्यं। नागा ऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः तद्वक्षः पाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तुते। मनव ऊचुः मनवो वयम् तव निदेश कारिणो दितिजेन देव परिभूत सेतवा भवता खलः स उपसंहृत प्रभो करवाम ते किमन साधु किंकरान्। प्रजापतय ऊचुः प्रजेसा वयम् ते परेशा विसृष्टा नयेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धा सैष त्वया भिन्न भक्षानुसेते जगन्मंगलम् सत्यमूर्ते अवतारः। गंधर्वा ऊचुः वयम् विहोते नटनाट्य गायका येनात्मसात् वीर्य बलौ सजाग्रता सहेश नीतो भवता दशाम्याम् किमुत्पतस्थः कुशलाय कल्पते चारणा ऊचुः हरे तवांग विपंकजम् भवाप वर्गमास्तिता यदेश साधु हृच्छया त्वया सुरः समर्पितः। यक्षा ऊचुः यमनुचर मुख्या कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्त इह दिति सुतेन प्रापिता बाहकत्वं सतु जन परितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पंचताम पंचविंश। वयम् किम् पुरुषा ऊचुः वयम् किम् पुरुषा त्वम् तु महापुरुषेश्वरा अयम् कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा। वैतालिका ऊचुः सभासु सत्रेषु तवामलम् यशो गीत्वा सपर्याम् महतीम् लभामहे यस्ताम् विनयसि भृशमेव दुर्जनो दृष्ट्या हतस्ते भगवन्यथा मया। किन्नरा ऊचुः वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्ट ममुनानुकारिता भवता हरेश्म ब्रजनो वसादितो नरसिंहनाथ विभुवाय नो भव। विष्णु पार्षदा ऊचुः अद्यैतद्धरि नरह नररूपमद्भुतं ते दृष्टं नः शरणदलो सर्वलोक शर्म सोयं ते विधिकरा ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विदमः। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्त धियां कृता भयम् सतत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः सपद्यभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्पाद पद्मं हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यत्तनु क्लन्न हृदस्रुलोचन अस्तौ शीघ्रि मेकाग्र मनसा सुसमाहिता प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदये क्षण। प्रहलाद जी की स्तुति के साथ हम सब प्रहलाद जी का अनुगमन करते हुए प्रहलाद जी की स्तुति के माध्यम से प्रहलाद जी के शब्दों में भगवान नरसिंह की स्तुति कर रहे हैं। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय सुर गणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वच साम प्रवाह नाराधितुं पर गुण पुर गुणैरधुना पिप्रु किंतोस्तु मरहति समय हरि रुग्र जाते मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौ जस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयु विप्राद्विषड गुण युता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखात्वपचं वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनातु सकुलं नतु भूर नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषक करुणो वृणीते यदि यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यता मुखश्री तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट पूयेत येन हि पुमाननु वर्णितेन सर्वे यमी विधिकर सब सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वै निवेशन चोद्विजन्ता क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे तद यच्च मन्युमसुरस्य हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रदीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंह भूवाय जना स्मरन्ति नाहं विभिम्यजति ते भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटीरवसुकृदश्रात् आन्त्रस्रजः क्षतज केसर शङ्कुकर्णान् निद्राद भीत दिगिभाधरि भिन्न खाग्रात् त्रस्तोत्म्यहं कृपण वत्सल दुस्सरहुग्र संसार चक्र कदनात् कृतदं प्रणीता बद्धस्व कर्म भीरुषोत्तम सिंह मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्न्या सकलयो निषुदह्यमाना दुख औषधम तदपि दुख मतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि बदमे तव दासयोगम सोहम प्रिया प्रियस्य श्रुधा परदेवताया लीला कथा स्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्तिम्यनु गुणान गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पद युगालय हंस मंग बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागद मदन्मति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधृह्य इहांजश्रेष्ठ तावद् विभो तनुवृतां तदुपेक्षितानां यस्मिन्नतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुति यस्त्वपरो वरो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संशोधितस्तदखिलं भवता प्ररूपम् माया मनस्तजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसा छन्दोमयं यदज्यार्पति षोडशारं संसार चक्रमति कोति तरे त्वदन्यः सत्त्वं हि नित्यविदितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्तिः चक्रे विसृष्ट मजेश्वर षोडसारे निष्पीड्यमान उपकर्ष विभो प्रपन्नम दृष्ट्वा मया दिवि विभो खिल दृष्णपानाम आयु श्रियो विभो इच्छति यांजनोयम ये स्मत् पितुः कुपितहास विजृम्भित भ्रू विस्फुर्जितेन लुलिता सकुतेन रस्ता तस्मादभूस्तनुभृतामहमाशिषोज्ञ आयु श्रियं विभो मैन्द्रियमाविरिञ्चा नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनो नयमां निजभृत्य पार्श्वम् पुत्राशिषाश्रुत्सुगा मृगतृष्णरूपा वेदं कलेवरमशे सरुजाम्बिरोहा निर्विद्यते तु निर्विद्यते न तु जनो यद्पीत विद्वान् कामानिलं मधुलवै शमयन् दुरापैः क्वाहं रजप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातस्सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पितः श्रेष्ठपद्मकरप्रसादः नैषा परावर्मतिर्भवतो ननुस्याज्जन्तोर्यथात्मश्रोजो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरो रिवते प्रसादा सेवानूप मुदयो न परावरत्वम् एवं जनम निपतितं प्रभुवा हि कूपे कामाभिमा काम मनुय प्रतपन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोहम कथम विश्रे तव हृत्य सेवाम् मत प्राण रक्षण मनंत पितुर्वधश्च मन्ये सुभृत्य ऋषि वाक्यमृतं विधातुम् खड्गम प्रगरी यदवोचद सद्विधित्सु स्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगते तदमुस्यत्व माद्यन्तयो पृथगवस्यति मध्यतस्य सृष्ट्वा गुणव्यदगरं निजमायेदं नानेव तैरस तैरवसेतस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सद सद सदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं हि पार्थ यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदस्थितर्वो न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बु मध्ये शेषेत्मना सुखानुभवो निरीह योगेन मिलिदृगात्मनिबीजनिन्दस्तुर्ये स्थितो न तमो न गुणाश्च युङ्क्षे तस्यैव ते बपुरुदं निजकालशक्त्या संचोदितो प्रकृतधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेर्नाभेरभूत् स्वकणिका वटवन् महाब्जम् तत्संबत कविरतोऽन्यदपश्यमान त्वां बीजमात्मनि सतम् स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्द शब्द नाविन्द दब्ध शतमप्सु निबज्यमानो जातेऽङ्कुरे कथमुलुः योपलभेत बीजम् सत्त्वात्मयो निरत विस्मित आस्तितोऽब्जम् कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनि शुभविगन्ध विमाति सूक्ष्मम् भूतेन्द्रिया स्वयमेव ततम् ददर्शो एवं सहस्रवदनाङ्गिस्रो शिरःकरोरु नास्यास्य कर्णनयनाभरणायुगाद्युधाढ्यम् मायामयम् सदुपलक्षित सन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषमाप्मुदुम् विरिञ्चः तस्मै भवान् है शिरस्तनुवम् च बिभ्रत् देवेदद्रुहावद्बलौ मधुकैटभाक्यौ हत्वा नेच्छ्रुतिगणा सुरजस्तमास्त तत्त्वम् तव प्रियतमाम् तनुमामनन्ति इत्थम् नृतिर्यगृषिदेवझसावतारैः लोकान् विभायसि हंस जगत्प्रतीपान् धर्मम् महापुरुषपास युगानुवृत्तम् छिन्नक्कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम् नैतन्मनः तव कथासु विकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम् कामातुरम् हर्षशोकभयैषणार्तम् तस्मिन् कथम् तव गतिम् विमृशामि दीना जिह्वै कतोच्युत विकर्षति माभितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरम् श्रवणम् कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् क्व च कर्म शक्तिर् बह्व्यश्च पत्न्यैव गेहपतिम् लुनन्ति एवम् स्वकर्म पतितम् भव वैतरण्या मन्योन्यजन्म मरणा क्षणभीतभीतम् पश्यञ्जनम् स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचर पीपृहमूढमद्य कोन्वत्र ते कुलगुरो भगवन् प्रयास उत्तारणिश्च भव सम्भव लोपहेतो मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवताम् नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्या स्वद्वीर्य गायन महामृतमग्नचित्ता शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्भवतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनम् चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको नान्यम् त्वदस्य शरणम् भ्रमतोऽनुपस्थे स्नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजम् विषहेत धीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्याः प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत नवात्रुतुदाम्भिकानां रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे वीजांकुरा विवन चास्य दरूपकस्य युक्ता समक्ष मुभयत्र विचिन्वते त्वाम् योगेन बन्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वेदाम्बुमात्राः प्राणीन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्यपि मनोवचसा निगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्यपि मनोवचसा निरुक्तम् नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मन प्रभृतयस्तः देवमर्त्या आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं ब्रमिष्य सुधयो विरमन्ति शब्दात् तत्ते रहत्तम् नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति श्रृंगया किम् भक्तिम् जनः परमहंस गतौ लभेत भक्तिम् जनः परमहंस गतौ लभेत। नारद उवाचो एतावद् वर्णितं गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युर्भासत। श्री भगवान वाचो प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतो हम ते श्रोत्तमो वरं वृणीष्वितं काम पूर्वस्वं नृणां मामक प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभम् हि मे दृष्ट्वा माम न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति यस्माम् धीरा सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागा सर्वासाम् आश्रमपतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरै लोक प्रलोभनै एकान्तित्वाद् भगवती नैच्छत्ता न सुरोत्तमः। श्री नृसिंहार्पणमस्तु। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री नृसिंह श्री नृसिंह भज नृसिंह श्री नृसिंह भज श्री नृसिंह श्री नृसिंह भज श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री गाइए श्री नृसिंह भजन श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह भजन सिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह

चंद्रमा मनसो जात सुखो सूर्यो अजायत स्रोत्रादिवायुष प्राण प्रजननम मे असुत सवीर गुम सर्वगण गुम स्वस्त आत्मसनि प्रजा सनि पशु अग्नि प्रजा बहुला मे करोत्वन्नम पयोरे तो अस्मा ओम दौह शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोपजय शांति वनस्पतय शांति नीचे रख दी। अब क्या करोगे? नीचे नहीं रखना चाहिए ना। जो भी पुष्पांजलि देना चाहे पहले थोड़ा हाथ पे इनको जल दे दो सबको थोड़ा थोड़ा। सुनाना हो सुना दो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, कोई वो नहीं। कोई एक पद सुनाना हो तो सुना सकते हो, कोई पद पद गीत कुछ भी जो आपको। ओम जन्ने न जन्यमय जन्त देवास्ता धर्माणि प्रथमान्यासन सचंत पूर्वे साध्या संति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयम वैश्रवणाय परमहे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम समन्त पर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषादिव्य समुद्र पर्यंताय एक राजो मरुतः परविस्तारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षित काम प्रेर विश्व देवा सवा सद इति। ओम विश्व मुखो विश्व बाहुत विश्व स्वात या वा भूमि जनयन देव एक नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री नृसिंहाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे समच्युतम् श्री लक्ष्मी नृसिंहार्पणमस्तु। अनेन कृतेन पूजनाख्य कर्मणा श्री लक्ष्मी नृसिंहौ प्रियेताम् नमो श्री नृसिंहार्पणमस्तु। नारायण नारायण नारायण नारायण। अधमो को नारायण। सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे नृसिंह भगवान का, बिना लिए कोई नहीं जाना। ये सुना दें उसके बाद प्रसाद तैयारी करो सब लोग पंचामृत और सब। अधमो को नारायण उधार तुम्हें याद हो कि याद हो मेरे मेरे मेरे मेरे बन अधमो को नाथ अधमो को नाथ तुम्हें याद हो कि याद हो मुरली मेरे बंसी है मुरली मेरे बंसी है। दरबार में द्रौपदी की पुकार में दरबार में द्रौपदी की पुकार साड़ी के थान संवारना तुम्हें याद हो के याद मुरली मेरे अजबो को नाथ उबारना तुम्हें याद हो याद हो मुरली मेरे प्रहलाद जब मरने लगा प्रहलाद मरने लगा जल पर धरने लगा खंजर से पर धरने लगा प्रहलाद मरने लगा प्रहलाद जब मरने लगा खंजर पर धरने लगा उस दिल का खंभ बिदा देना तुम्हें याद हो मेरा याद हो मुरली मेरे बंदे घर मेरे मुरली घर मेरे बंदे घर अधिमो को नाथ उबारना तुम्हें याद हो बिना याद हो मेरे बंदे घर मेरे मुरली घर मेरे बंदे सूरीराज ने जो किया ब्रजधाम बहने के समय ब्रजधाम बहने के हो कि नयाद हो मेरे बंसी घर मेरे मुरली घर मेरे इस जग से बिंदु निराश है इस जग से बिंदु निराश है केवल तुम्हारी आस है केवल तुम्हारी आस इस जग से बिंदु निराश है इस जग निराश है केवल तुम्हारी ही आस है केवल तुम्हारी ही आस बिगड़ी दशा को सुधार बिगड़ी दशा को सुधार तुम्हें याद हो मेरे मुरली घर मेरे बंसी घर अधिमो को नाथ उबारना तुम्हें